Johnny Hogerland. Je bedoelt Johnny Hogerland. Ja, Hogerland. Die G wordt een H. Ja, die zegt dan ook, ja, lekker gereden. Moet nog even recupereren. Morgen alleen maar garnalen eten, een hamburger, een gorgonzola. Nou ja, dat werkt. He, dat is Johnny Hogerland. Dat is Johnny Hogerland. Recupereren. Ja, prachtig. Ja. Schitterend. Moet je nog recupereren of zullen we gewoon beginnen? Nee, laten we nog 1 minuut recupereren, dan kunnen we beginnen. Oké, okay, nou ja. Weet je wat, we zijn er nou toch? We gaan begonnen. Zo is het. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de pit, oftewel het podium in Terneuzen. De pit dus, pit. Ja. De poptempel in de grootste stad van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, we zijn hierheen gekomen door de Westerschelde-tunnel. Want dat is dé verbinding tussen hier en de rest van het land. Maar er zit een 30 meter lange scheur in. Is die tunnel nog wel veilig? We gaan het straks ook hebben over de enorme neuzen van Terneuzen die pontificaal voor het stadhuis staan. Geen grap, het zijn enorme neuzen, want deze plaats heet Terneuzen. Goed, en verder krijgen we een spoedcursus Zeeuws-Vlaams en we horen mooie verhalen over de wereldberoemde jazzclub Porky & Bess. Ja, met zijn gitaar staat hij al klaar. Laurens Johansen, geboren en getogen hier in Terneuzen. De zeepik van Ossenisse, ik sta altijd voor je klaar. Ja, een vis kan zich vergissen, maar een zeepik is altijd daar. Ja, dat belooft wat! Straks nog veel meer van Laurens Johansen. Volgens mij ben jij de zeepik van Glaanderbrug, toch? Laten we nog maar doorgaan met het programma. Goed. Het is de belangrijkste levensader voor de Zeeuws-Vlaming. De enige weg naar de rest van Nederland, de Westerschelde-tunnel. Maar onlangs kwam naar buiten dat er een flinke scheur in de tunnel zit. Goedenavond. Schade dus in de Westerschelde-tunnel. Bij onderhoud is een scheur in het beton ontdekt van 30 meter lang. Ja, 30 meter lang. En die schade was al maandenlang bekend bij het beheer van de tunnel. Maar Terneuzenaren die wisten al die tijd van niks. Ja, bij ons aangeschoven zijn Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. En Rolf Bosboom, journalist van de Provinciale Zeeuwse Courant. Van harte welkom, heren. Ja, meneer van Merrienboer, u wist ook van niks. Toen u dat hoorde over die scheur 30 meter, bent u zich helemaal lam geschrokken? Nou, ik zat tegenover de directeur die het mij vertelde. Ja. En de burgemeester kan redelijk gecontroleerd schrikken. Ja, maar u zat op een stoel, rolde u er vanaf of ging het nog niet? Nee, maar je begint onmiddellijk met de spervuur van vragen. Want je wil wel weten hoe het zit en of het inderdaad veilig of onveilig is. Ja. Ja. Hoe is die scheur ontdekt? Die scheur is ontdekt omdat er een lekkage was. En de lekkage, ja, dan ga je naar waar komt die vandaan. En toen is de hitteweerende kleding van de tunnel verwijderd. En toen bleek er een scheur van 30 meter te zitten. Misschien wel belangrijker, ook een breuk van 2 meter. En dan is het inderdaad, nou, in ieder geval alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat en bekend wordt, ja, hoe groot is het probleem. Ja. En is het nog wel veilig om de tunnel te gebruiken? Wij zijn net door die tunnel aankomen rijden. 7,5 kilometer lang, geloof ik, ongeveer. Waar zit die scheur precies? Nou, dat was mijn eerste vraag. Hè? Dus zit de scheur onder water of zit die aan de landzijde? Ja. Hij zit aan de zijde van Borselen. Hè? Dus aan de andere kant. Aan de overkant, zeggen we hier in Terneuzen. Het is eigenlijk, als je uit de tunnel rijdt, dan zie je de tegelwand. En in de tegelwand is de scheur ontdekt. En hij is dus aan de landzijde en niet onder water, gelukkig. Okay. Meneer Bosboom, het is een scheur van 30 meter lang. Maar waarom heeft het nou zo lang geduurd voordat het bekend is gemaakt? Nou ja, de directie van de Westerschelde-tunnel die wilde eerst goed kijken van wat is er nou precies aan de hand voordat ze iets naar buiten brachten. Dat is hun keuze geweest. Achteraf kun je zeggen van was het wel zo handig? Ja, maar daar hebben ze 8 maanden over gedaan dus. Ja, 8 maanden is natuurlijk wel heel erg lang. Ja, met alle risico's van dien, zou je zeggen. Ja, nou ja, kijk, je kunt het natuurlijk naar buiten brengen van er is een scheur in de tunnel. En dan vraagt iedereen, net zoals meneer van Merrienboer heeft gedaan, en nu, wat betekent dat? Nou, die vragen konden zij niet beantwoorden. Dus moest er eerst onderzoek worden gedaan om te kijken wat het betekent. Ja. Nou ja, als je het mij vraagt, ik zou het meteen naar buiten hebben gebracht. In ieder geval aan de mensen die erover gaan. Zoals de burgemeester, de veiligheidsregio, ja, politici. Snapt u dat dan, burgemeester? Dat heeft dus 8 maanden geduurd voordat het naar buiten is gebracht? Nou, je wil ook weten hoe het zit. Hè? Dus als je alleen naar buiten brengt ergens een scheur, maar verder weten we niets, dan heb je die informatie waar je nog eigenlijk heel weinig mee kunt. Nou ja, dat ben ik niet helemaal met u eens. U kunt toch ook denken, god, er zit een scheur, is dat wel veilig enzovoort. En dat er 8 maanden mee is gewacht. Nee, maar er is 8 maanden gewacht en volgens mij iets korter, omdat de lekkage 8 maanden geleden ontstond. En volgens mij vanaf februari het beeld ontstond van oké, nu hebben we in zicht op de scheur en op de breuk. Ja. Kijk, waar ik naar gekeken heb, zijn er onmiddellijk maatregelen genomen om te kijken, inderdaad, kunnen we zorgen dat we het probleem monitoren? Maar een hele simpele vraag. Elke dag kijken of de scheur wel of niet groter wordt. Nou, die maatregelen die zijn genomen. Vervolgens is er onderzoek gedaan. Nou ja, verder zie je elders in de tunnel scheuren, want dan hadden we natuurlijk echt een groot probleem gehad. Is het een geïsoleerd probleem? Nou, dat er een aantal maanden overheen is gegaan, daar kun je achteraf van zeggen, had er wat eerder mee naar buiten gekomen. Maar ik snap ook wel dat je eerst goed wil weten hoe het zit, voordat je ook zorgvuldig gaat communiceren. Dat snap dat ook wel, maar ik had het toch wel heel graag geweten. Maar toch een hele simpele vraag. Hè. Een scheur van 30 meter lang, 30 meter lang, 2 meter breed of 2 meter diep, hè, zegt u. Hoe erg is dat? Nou, het zou heel erg zijn op het moment dat die scheur elke dag groter wordt. En op het moment dat het verkeerde hinder van zou ondervinden, zoals deze week nog, hè, in de tunnel, de Gotthardtunnel in Zwitserland. Ja. Die is gesloten omdat er een scheur zat van 25 meter? Nee, niet vanwege de scheur, maar omdat er betonstukken op de weg vielen. Okay. Kijk, op het moment dat zoiets zou gebeuren, dan sluit ook de Westerschelde-tunnel acuut. Hè, dus als het gaat over, kun je de tunnel veilig gebruiken, dan is er wel voortdurend ook gemonitord of die scheur zich verder vergroot of verder verruimt. Ja. En het beeld wat nu is dat de scheur er misschien ook al wel heel lang zit. Nee, maar en dat veilig gebruik wel mogelijk. Ja, maar het is wel zo dat er dus van de hittebestendige platen zijn verwijderd. En toen is de scheur ontdekt. Maar zijn alle hittebestendige platen gecontroleerd of er misschien op andere plekken nog scheuren zijn? Nou, met inschakeling van deskundigen is eigenlijk de hele tunnel wel nagekeken. Omdat je met terugwerkende kracht eigenlijk ook door die hittebekleding kon zien dat die scheur er was. Dus de hele tunnel is daarop nagekeken. En het beeld wat er nu is dat het inderdaad een geïsoleerde scheur is op die plek aan de overkant bij Borselen in de Oostbuis. Ja, okay. We zitten hier met een groot publiek. De meeste zaal vol terneuzen namelijk. Ja, precies. Zaal vol neuzen. Erik, kan jij ons even de zaal inlopen? Want ik vraag me namelijk af, hoeveel mensen maken wekelijks gebruik van deze Westerschelde-tunnel? Ik kan de hand even omhoog. Ik moet even de hand omhoog, dat kun je even zien. Ja. Nou, dat zijn er een handvol. En wie denkt nu wel bij zichzelf, ik vind het eigenlijk wel een beetje gevaarlijk in die tunnel. Ik denk van, nou, als je er doorheen rijdt, niemand. Nee. Niemand. Dat valt. Nou, kom lekker zitten, Erik. Ze zijn hier niet snel bang, Frank. Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind toch, wij moeten zo terugweg erdoorheen. Het liet mij dun door de boek. Ja, jij werd al een beetje claustrofobisch. Ja, maar er zit hier een mevrouw. Mevrouw, rijdt u nou vaak door die tunnel? Eén keer om de 14 dagen. Maar ik ga wel mijn zwemdiploma halen. Ja. Voor het geval dat. Ja, lijkt me verstandig, mevrouw. Nee, maar we maken er een grapje over. Maar toch, hè, een scheur van 30 meter, 2 meter breed, ja, het is toch niet niks? Of hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat er tegenwoordig wel deskundige mensen zijn die dat kunnen bepalen of het veilig is. Of nou ja, laten we even luisteren naar de directeur van de tunnel. Dat is Harold Schoenmakers. Die zegt het volgende over de veiligheid. De situatie is stabiel en daarmee ook veilig. Dus in die zin wil ik ook benadrukken dat veiligheid van onze topprioriteit is. Maar het is wel een situatie waar wij met zorg naar kijken en waar we dus ook alle inspanningen leveren om hem weer op te lossen. Ja, meneer de burgemeester, is het nu van, nou, ga maar rustig slapen, er is niks aan de hand, of we hebben er toch wel stress over? Nou, stress niet, maar het probleem moet worden opgelost. En ik wil natuurlijk wel graag horen, is de situatie ook echt stabiel? Op het moment dat je constateert dat de scheur wel zou gaan groeien, dan moet je je echt zorgen gaan maken. Nu is de situatie stabiel. Ja, ik kijk vooral vooruit van op het moment dat de reparatie moet gaan plaatsvinden, wat zijn dan de consequenties voor Zeeuws-Vlaanderen? Want als de tunnel bijvoorbeeld een tijd buiten gebruik moet, en we gaan niet met het verkeer dan met z'n allen door één buis rijden, want dat is ook niet veilig. Ja, dat zijn de dingen waar ik een beetje over pieker. Ja. Hoe lang krijgen we met het ongemak te maken van het herstel van de tunnel? Meneer Bosboom, u bent van de regionale krant. Jullie besteden hier veel aandacht aan. Ja. Volgen dit kritisch. Zo'n verhaal van zo'n directeur, hè, die zegt eigenlijk van, ja, ga maar rustig slapen, het komt allemaal goed. Gelooft u dat? Nou ja, kijk, de formulering die zij steeds gebruiken, ook al in de afgelopen maanden voordat het bekend werd, was, de situatie is zorgelijk, maar niet acuut. Ja. Nou ja, als een arts dat tegen mij zou zeggen, zou ik niet rustig slapen. Nee. En kijk, we hebben het ook steeds over de scheur, maar eigenlijk gaat het om de breuk. De breuk is eigenlijk het grootste zorgpunt. Wat is het verschil dan tussen de tunnel? Ja, het is een beetje lastig, want kijk, de tunnel bestaat uit ringen met segmenten. Ja. En die moeten dus de druk weerstaan van het water en van alles wat erboven zit. Zolang er een scheur in zit, doet die tunnelwand zijn werk. Maar als er een breuk in zit, dan is gewoon de stevigheid verloren. Nu wordt het nog opgevangen doordat er allerlei tunnelelementen boven en onder en links en rechts zitten. Maar er zit nu echt gewoon een zwakke plek in feite in de tunnel. En het is maar één klein segment van de tienduizenden segmenten. Ja. Maar toch, dat is eigenlijk het meest zorgelijk. Maar u bent zelf ook geen deskundige, maar jullie besteden hier veel aandacht aan in de krant. Wat is daar nu gevoel? Moet die tunnel gesloten worden om het te repareren? Of kun je gewoon doorrijden? Nee, hij moet een keer gerepareerd worden. Dat is zeker. Alleen ze moeten nu kijken, wat is nu de beste oplossing? En wat gaat dat betekenen? En wat Van Meringboer ook zegt, van ja, dat is de grote vraag. Eind deze maand moeten de uitslagen komen van de onderzoeken. Want op dit moment wordt alles gemonitord. Want er is niet bekend waar de scheur vandaan komt. Hoe die is ontstaan. Nee, dat is de grote vraag. Ja. Ja. En als je de oorzaak weet, weet je ook of er misschien op andere plaatsen voor zou kunnen komen. Ja. Ja, meneer de burgemeester. Meneer Bosman heeft natuurlijk wel een punt. Het is wel iets. Ooit moet je het repareren. Je moet het ooit repareren. En toch, want we slapen niet rustig, we monitoren. Dat doe je eigenlijk ook als je op de hartbewaking ligt. Hè. Dus dan word je ook permanent in de gaten gehouden. Ja, maar als je op de hartbewaking ligt, je ligt er liever niet op. Je ligt er liever niet op en dan moet het ook hersteld worden. Ja. Maar dan moet de tunnel dicht. Wat zou dat betekenen voor de Terneuzenaren? Nou, we gaan volgende maand horen wat de maatregelen zijn. Ja, wij met Terneuzenaren weten als de tunnel dicht is, hoe lang je er dan over doet om aan de overkant te komen. Want dan moet het over Antwerpen. Daar zijn ze ook aan de weg bezig. Of terug met de pont. Terug met de pont, zoals vroeger. Terug het veer. Ik denk dat een aantal mensen dat best een tijdje zouden willen. Hè? Niet permanent, maar er wordt soms met weemoed nog over een mooie periode gesproken. Dat had ook wel wat, toch? Dus nou, het zijn wel de oplossingen waar je over na moet denken. En zeker bijvoorbeeld ook voor jongeren die naar school gaan. Mensen die afhankelijk zijn ook echt van voorziening aan de overkant. Ja. Dat betekent niet dat je zomaar kunt zeggen, we sluiten de tunnel en Zeeuws Vlaanderen doet u een tijdje in Vlaanderen. Nee, en dan is er nog iets anders, want er is hier in Zeeland jarenlang gepleit voor een tolvrij maken van de tunnel. Hè. De Tweede Kamer die is eensgezind. Dit zal uiterlijk op 1 januari 2025 gebeuren. Ja, maar hier in Zeeland zijn nu zorgen dat het tolvrij maken van die tunnel vanwege die scheur wordt uitgesteld. Zijn die zorgen terecht? Nou, ik denk dat in zijn algemeenheid de Zeeuwen bij de tolvrije tunnel zoiets hebben eerst zien en dan geloven. Ja. Dus we hebben al een tijdje nu. Maar er is een toezegging eigenlijk gedaan, hè? Er is een toezegging gedaan. Je denkt, dat kan ook niet steviger dan dat een Kamermeerderheid zegt, minister, maak die tunnel tolvrij. En toch zeggen we dan in Zeeuws Vlaanderen eerst zien en dan geloven. Ja. Misschien deze week met Prinsjesdag. Wie weet wordt het dan al bekend. Ja. Maar ik vind het ook, weet je, wij moesten ook net betalen, €5. En dan moet je weer terug, dat is een tientje, best een hoop geld. En ik vind het op zich nog wel logisch. Maar nu is de tunnel kapot, dan vind ik dat ik wel korting moet krijgen. Nou, ik ben het onmiddellijk met je eens. Nee, maar wat mij betreft, die tunnel liever vandaag dan morgen tolvrij. Ja. Ook omdat er, nou ja, door de Zeeuws Vlamingen is er al best veel betaald. De investering, de exploitatie. Ja, zelfs rente, hè, voor meneer Bos die in de tijd de lening afsloot waarmee de tunnel is aangelegd. Dus het sentiment hier is, we hebben eigenlijk al echt genoeg betaald. Dus liever vandaag dan morgen die tunnel tolvrij. Gaat het gebeuren, meneer Bosboom? Ja, inderdaad, is te zien dan geloven. Er liggen redelijk harde toezeggingen. Ja. Maar ja, €5, hè? Belangrijk worden. €5 voor een kapotte tunnel met een scheur. Ik vind het ook veel geld. Ik heb net ook moeten betalen om hier te komen. Ja, ja. En het is eigenlijk onrechtvaardig, want het is eigenlijk de enige manier om op via Nederlands grondgebied in Zeeuws Vlaanderen te kunnen komen. Ja, en andersom, hè? Ja. En dat moet gewoon zo snel mogelijk een eind aan komen. Ja, minister Harbers heeft in elk geval de Tweede Kamer beloofd dat er op Prinsjesdag overmorgen meer duidelijk zal worden. Rolf Bosboom, verslaggever bij de PZC, hartelijk dank voor de komst. En burgemeester Erik van Meringboer, aan het eind van de uitzending willen wij nu nog even aan de tand voelen. In onze verhoorwagen. Tot dan. Ja, en singer-songwriter Laurens Johansson die is nog steeds bij ons. En die staat klaar hier in de zaal van muziekpodium De Pit. Maar Laurens, wat ga je spelen? Ik ga een lied doen over Terneuzen. Over Terneuzen? Ja. Hoe heet het? Het heet Het Zeelandlied. Je kijkt wel alsof je dat ter plekke bedenkt, die titel. Ja. Nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja. Geef mij hartelijk applaus. Laurens Johansson met Het Zeelandlied. Mijn naam is Laurens Johansson. ben 45 jaar. En ik kom uit de polder. En daarom praat ik een beetje raar. Ik ben een wilde mossel. Ik ben getrokken uit de Zeeuwse klei. En mijn pa is een Scandinaviër, vandaar die rare achternaam van mij. Ja, die rare achternaam van mij. Mijn ma hing van Terneuzen met een rugzak naar IJsland. Ze ontmoette daar mijn vader en nam me mee naar Nederland. Ik werd geboren en getogen in een Uschi aan de zee. En mijn pa die speelde altijd gitaar en ik speelde altijd mee en mee. Ja, ik speelde altijd mee en mee. Ik speelde altijd. Ik speelde altijd mee en mee. En ja, mijn pa die speelde op zijn gitaar en ik deed altijd mee en mee. En doe je er ook even mee? Ja. Zaamslag en drogen elus uit de noek. En kiet daar op de katerpoeper. Hoe komt die aan zo'n vuile broek? En onze Donnie is vannacht gaan zwemmen in de Herengracht. En onze Hille zet er weer in op zijn staaf gezet. Kortom, een typische Terneuzense nacht. Ja, een typische Terneuzense nacht. Al die rare mensen, die maken min tot wie of ik ben. En mijn liedjes bestaan bij de gratie van dat ik zoveel lijpo's ken. En als ik op een dag dan doodga, mijn laatste wens is dan dat je mijn graf graaft aan de zee die ik aan de Scheldenoren kan. Ja, de Westen Scheldenoren kan. Hadden ik de Westerschelde-Noren kan. Ja, graaf, mijn graaf, daar aan de zee die ik aan ik de Schelde-Noren kan. Woe! Schitterend. Laurens Johansen met het Zeelandlied. Ja, dit is Dijkstra en Eveneblij ter plekke live vanuit Terneuzen. Over de neuzen van Terneuzen gaan we straks praten. Die enorme neuzen voor het stadhuis bedoel ik dan. Maar waar komt de naam Terneuzen nou eigenlijk vandaan? Het antwoord op die vraag zullen we krijgen van Paul Keizer, denk ik. Hier in zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Zeeuws-Vlaanderen en bevinden ons in Terneuzen. Deze prachtige stad telt meer dan 25.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van deze streek. In de gemeente Terneuzen hebben we ook de plaatsen Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Filippien, Sas van Gent, Sluiskeel, Spui, Westdorpen, Zaanslag, Zuidorpen en 74 buurtschappen. Of het nou aan de zeelucht of de rust ligt, in Terneuzen kun je goed oud worden. Terneuzen heeft naar verhouding de meeste 100-plussers van Nederland. Maar liefst 15 inwoners mogen meer dan 100 kaartjes uitblazen op hun verjaardag. Het had weinig gescheeld of we zaten nu in... Na de Eerste Wereldoorlog wilden onze zuiderburen Zeeuws-Vlaanderen annexeren als compensatie. Ze vonden dat de Nederlanders zich te pro-Duits hadden opgesteld door neutraal te blijven. Maar de Zeeuwen sloegen de handen ineen en hielden Zeeuws-Vlaanderen bij Nederland. Voor het oudste fragment van Terneuzen kruipen we de schoolbanken in met een aantal verzetshelden. In het pas 6 dagen bevrijde Terneuzen in 1944. Er waren onder deze partizanen een aantal studenten die een paar jaar geleden moesten onderduiken en zich nu afvroegen hoe hun carrière zich verder zou kunnen ontwikkelen. Ze waren er pal tegen dat voor hen de verdere examens vereenvoudigd zouden worden. In de jaren 2000 was Terneuzen een heus drugswalhalla voor Fransen en Belgen. Tientallen Franse sites met routeplanners en tips om aan drugs te komen in Terneuzen zorgden voor een enorme boom in populariteit van onder andere Checkpoint, de toenmalig grootste coffeeshop van Nederland. In 2008 ging de tent dicht. Terneuzen is geen neus, maar een tong. De naam Terneuzen komt van het woord nis, wat ook wel landtong betekent. Een stuk land dat uitsteekt als een tong. Dit was mijn spreekbeurt over Terneuzen. Tot ziens! Ja, ja. Landtong. Landtong. We gaan het zo nog over die neuzen hebben. Maar hier wonen dus de meeste 100-plussers van heel Nederland. Ja, bizar. Waarom zou dat nou liggen? Ja, misschien die zilte zeelucht, weet jij veel. Maar wij moeten gewoon in Terneuzen gaan wonen als we nog oud willen worden, Frank. Ja, nou ja, jij denkt dan dat drugs wil halen. Daarom denk je, dat lijkt me wel prima hier. Ja, nou ja, goed. Misschien is het ook al te laat voor ons. Hoe dan ook. 2 jaar geleden was heel Terneuzen in rep en roer. De stad viel uiteen in 2 kampen. Er dreigde een ware volksopstand. Familieruzies liepen hoog op. En voor lynchpartijen werd gevreesd. De reden, de komst van 3 letters en 2 gigantische neuzen. Jawel, de stad moest en zou zichzelf op de kaart zetten door voor het stadhuis een groot kunstwerk te plaatsen. De naam van de stad, maar dan in de vorm van een levensgrote rebus. De letters T-E-R en 2 gigantische neuzen. Dus heel Terneuzen ging rollenbollend over straat. Ja, ja, het is wel grappig bedacht, maar... Jij kan er niet om lachen. Nee. Om heel eerlijk te zijn vind ik er vrij weinig aan. Ik vind het niet zo mooi. En nee, de kleuren vind ik ook niet echt passend. Onorigineel. En ze hadden het geld veel beter kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld... om jongeren te ondersteunen in de coronatijd bijvoorbeeld. Nou, ik vind het echt een grote flauwekul. En slecht voor ons imago. Ja, vernietigende oordelen van Terneuzenaren. Hier bij ons aan tafel zitten de 2 initiatiefnemers van het kunstwerk. En daarmee de aanstichters van die neuzenrol. Joan Meijer en Femke de Poorten van Wijkraad Binnenstad. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Fijn dat jullie hier nog durven te komen. Zou ik bijna zeggen. Ja. En Femke, hoe kwam je bij het idee van de 3 letters en 2 neuzen? Had je gekeken naar I Amsterdam, die letters die in Amsterdam staan? Nee, ik had gekeken naar Roermond. Ik heb jarenlang in Roermond les gegeven. En daar stond die roer hebben... en een mond. En dan de mond ernaast. Ja. Dat meen je niet. Ja. De mond in de vorm van een bankje. Echt waar? En tongeren hebben ze ook al zo'n lap vlees. En dan, Geen idee. Misschien krijg je een boerenhol ook wel een hele leuke... Boerenhol? Ja. Seks bierum, dat moet ik snel naartoe. Ja, voorbeeld. Maar jij dacht van, dat moeten we ook hebben in Terneuzen, zoiets. Ja. Stadhuisplein, dat mocht een beetje opgefleurd worden. Ik vond het wel een goed idee. Wij spreken nog geen waardeoordeel uit. Ik vind het ook wel wat hebben als ik eerlijk ben. Ja, nou, ik snap het wel, want ik moet eerlijk zeggen... het zijn vrij forse neuzen. En ik zag de neuzen staan en toen moest ik gelijk aan jou denken, Erik Dijkstra. Omdat ik ook een grote neus... Ja, jij hebt ook een behoorlijke gok. Ja, maar is daar wat mis mee dan? Nee, grote neuzen? Hoezo gaat het in één keer over mij? Joan, laten we naar jou gaan. Want Joan, jij zit ook in de wijkraad. Er stak een storm van kritiek op toen die neuzen werden onthuld. En dan was er ook een city marketeer. Die zei bijvoorbeeld, het heeft niks met de identiteit van Terneuzen te maken. Het slaat nergens op die neuzen. Is dat echt zo? Dat is zijn interpretatie van wat hij als werkelijkheid ziet. Ik bedoel, kunst is iets waar je van kunt vinden wat je vindt. Ja. En wat een ander daarvan vindt, interesseert me echt helemaal niks. Ik vertegenwoordig als voorzitter van de wijkraad de gedachten die in de wijk leefden. En in de wijk leefde de idee dat ze iets leuks met het stadhuisplein wilden doen. Want dat was gewoon een grijze, dode omgeving. En zo kwamen we uit bij iets met een woordbeeld van met neuzen. En een stukje geschiedenis wat we in dat woordbeeld konden leggen. En die geschiedenis, wat heeft die geschiedenis dan te maken met Terneuzen? Ja, want het komt dus van een tong. Ja, dat hoorden we net. Ja, eind 12e eeuw, toen bestond Terneuzen als zodanig nog niet. Toen sprak men van het woord Terneuzen. En pas in 1325 komt het woord Terneuzen voor in de archieven. Ben je op zijn Engels? Terneuzen? Het zou kunnen. Ja. Je okay. vindt wat je ervan vindt, of je vindt er niks van. Ja, ja. Ja, nou ja, nou is het ook zo, dat heeft misschien ook wel met het verleden te maken... dat veel mensen bij die neuzen aan heel andere dingen denken hier. Ja, de een die denkt aan zijn eigen neus. Die andere denkt aan een scheur waar je neus in kunt steken. Denk maar aan de tunnelscheur. Ja? Wacht even hoor. Een scheur waar je neus in kunt steken. Dit gaat de kant op. Daar had ik nog niet aan gedacht, die had ik gezegd. Nee, maar aan drugs wordt natuurlijk ook wel... Is er ooit een grapje uitgehaald door er waspoeder onder de neuzen te leggen. En dat was dus eigenlijk een sneer naar de drugs gerelateerde problematiek waar de neuzen mee te doen had. Ja. Ja. Ja, als je dicht bij de microfoon zou willen praten. Dat doe ik. Ja graag. Maar Joan, op een gegeven moment werd jij zelfs een keer... Mensen waren hier kwaad over, heel erg bozig. Ja. Is het nou echt waar dat jij een keer midden in de nacht bent opgebeld door een mysterieuze beller? Ja, dat klopt. Dat was na 3 uur 's nachts op een vrijdagnacht. Ik lag heerlijk te slapen. Ik was eigenlijk ik telde niet meer de herten, maar ik was neusjes aan het tellen. En plots ging de telefoon over, die ligt naast me. Echt in het holst van de nacht? In het holst van de nacht. En ik neem niets vermoedend op. Ik dacht, ja, er is misschien iets gebeurd met de familie. Ja. En vanuit de duisternis klonk een stem, heel kil, koud. Hier spreekt de neus. En toen? Ik word er bang van. Maar dacht u dan, Willem Holleder hangt aan de telefoon? maar wat zei die? Wat zei die nog meer? Dat was alles wat er gezegd werd. Maar ik zat rechtop in bed en op zich geen probleem. Want dat was toch eigenlijk zo'n tijdstip waar ik altijd wel eventjes uit bed kom. Maar ik vond het niet echt prettig. Want de persoon in kwestie belde via een blind nummer. Dat kon ik ook niet traceren. Ja. Ik had er wel wat juridische moeite voor kunnen doen. Maar ja, weet je, men mag ervan vinden wat men ervan vindt. Maar je hoorde dus een stem die zei... Ja, op dat moment schrok ik er echt hevig van. Ik hou niet van zulke geintjes. En weet je wie het is? Ik heb een flauw vermoeden dat het de stem is van iemand die ik heb gekend. Toen zat ik in brugklas 2BB van het Peter Zonsysteem. Daar kende ik de stem van. Oké. Okay. Ja. Nou, we pakken de almanak er even bij. We gaan strepen. Maar met alle respect, dat is een jaar of 25, 30 geleden. Dat is heel lang geleden, maar... Waarschijnlijk heeft die man de baard in de keel gekregen sindsdien. Het moment waar ik die stem toen hoorde... die is nog steeds van diepe indruk op het verdere verloop van mijn leven. Ik heb een fotografisch geheugen en dat vergeet ik niet. Stemmen horen bij bepaalde situaties. Ja. En die kwam ineens... van lang geleden helemaal boven, maar dan in het holst van de nacht. Ja. Bent u er aangeslagen door of was u ook wel aangenaam verrast... om die stem weer eens te horen? Nee, ik was echt aangeslagen. Ik had dat niet verwacht. Ik had verwacht dat er iets ernstig was met mijn dierbare. Dat was niet het geval. En dan ging het om een neus. Ja. Dat ging om een neus. Ja, nou, de terneuzenaren hebben er al 2 jaar aan kunnen winnen, aan die 2 neuzen. Ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd. Ik wil eventjes wat handen zien... hoeveel mensen zijn al op de foto geweest met de neuzen? Ja. Er zijn er daar 3. Daar zit een meneer. Ja, dat is inclusief de burgemeester, Frank. Ja, die mag je er wel eraf halen. Die kreeg ervoor betaald. Nog 1 keer die vingers omhoog van de mensen die met de neuzen op de foto zijn geweest. Die meneer daar, ja. Ja, meneer, u bent met de neuzen op de foto geweest. Hè? Wat, u woont in Terneuzen? Ja, ja. Waarom bent u dan met die neuzen op de foto gegaan? Om mijn familie te laten zien. Die wonen ergens anders. En waar wonen die? In Den Haag. Ja, en wat vonden ze ervan in Den Haag? Vonden het heel mooi. Die wouden dat daar ook doen. Die wouden dat ook doen, maar in Den Haag, dat slaat nergens op om 2 neuzen naast haar sorry te zetten. Ja, maar die weten heel veel van Terneuzen. Ja. Ja? Er is veel kritiek geweest in Terneuzen op die neuzen. Wat vindt u ervan? Nou, voor mij mogen ze blijven staan. Dan mogen er nog een paar bij komen zelfs. Ja? Een heel nest vol neuzen. Ja, dan mogen er minstens een stuk of 6 bij komen. Ja. Nou, zie je, kunt niet genoeg grote neus hebben, Frank. Maar Erik, er was ook een vrouw die noemde... die zei, het is om je kapot voor te schamen. Kleuterschoolniveau. Maar is dat een mevrouw die hier is? Nee, die is anoniem gebleven. Die wie vindt... Toch even kijken, wie vindt die neuzen verschrikkelijk hier? Zeg eens eerlijk. Wie zegt, ik vind die neuzen echt niet te harden? Maar daar zit iemand die twijfelt een beetje. Wat jonger is. Ik kom even naar je toe. Ja. Wat vind jij van die neuzen? Zeg het gewoon eerlijk. Het is mooi, maar het is toch wel verschrikkelijk. Ik ben er zelfs mee op de foto geweest. Dat vind ik een mooie uitspraak. Het is mooi, maar het is toch eigenlijk hoe verschrikkelijk. Ja, daar hou ik ook wel van. Ja, het moet landelijke bekendheid dan voorstellen voor ons, maar... Ja. Ja. Nou ja, er waren ook mensen die zeiden van... we worden eigenlijk landelijk een beetje uitgelachen nu door de rest van het land. Het werd landelijk opgepikt, die rel over die neuzen. Kreeg jij er veel reacties op van buiten Terneuzen? Ja, eigenlijk al mijn vrienden van buiten Terneuzen moeten er ook om lachen. Want ik heb een keer een vriend vorig jaar bij de kermis hier van Tilburg hier gehad. Terwijl wij café B een paar kopstootjes gedronken gingen op de foto met de Neuzen. En toen iedereen lacht ons uit. Ja. Ja. Wil jij nog op de foto met de Neuzen, Frank? Ja, de volgende keer als ik hier ben, denk ik. Ja. Ja, ze zijn toch ook wel mooi. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je daar zo kwaad over kunt worden. Nee, in die zin kan ik me helemaal niet voorstellen waarom je kwaad om kan worden. Want ik vind ook dat kunst, dat moet ook oproepen tot iets, tot een gevoel. Want ook kwaadheid is een gevoel. Ja, vind ik toch? Ook. Maar de storm is wel een beetje gaan liggen, Femke. In die zin kun je spreken dat het eigenlijk toch wel een succes is, de Neuzen? Nou, ik denk dat de Neuzen langzaam allemaal een beetje dezelfde kant op staan. Kijk, ja, dat horen wij graag hier. Nou. Ja. Ja. Ja, nee, maar is dat zo? Is de storm een beetje gaan liggen? Ja, je hoort er op het moment er weinig over. En er zijn echt van buiten Terneuzen, ook al geloven Terneuzen daar het misschien niet, wel heel veel mensen die ermee op de foto gaan. Ja. Ja. Dus ja. Nou ja, goed. Wie de Neuzen, wat dat betreft, voor wie de Neuzen met eigen ogen nog wil bewonderen en ze niet kan vinden, vermeld ik nog even. Vanwege de kermis staan ze voorlopig op de Zeedijk. Dus allemaal massaal straks naar Terneuzen, naar de Zeedijk. Goed, Joe Meijer, Femke de Porter, hartelijk dank voor jullie komst. Ja, de schrijver van de Dikke Van Dalen, meneer Johan van Dalen zelf, die kwam uit Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat zou je niet zeggen, want dat Zeeuws-Vlaams, dat lijft af en toe toch wel een heel eigen taaltje. Het West-Zeeuws-Vlaamse alfabet. De A, waar aie. Wie nou weer de rieren? Waar anoniem lopen hier niet de Dalbertgein. De B van Bots. Ben staan we nu hier, ze? Alle. Nu, helik, ho! Ik vind het echt een heerlijke taal, dit. Zetterend. Redderend, prachtig. Ja, ik kan het de hele dag horen. Maar we hebben nu twee hoogstaande experts en vooral ambassadeurs van het dialect uitgenodigd voor een oorstrelend gesprek over het Zeeuws-Vlaams. Ja. Renske Bergmoes studeerde taalwetenschap, is nu naar eigen zeggen taalnerd van beroep en maakt een podcast volledig in het Zeeuws-Vlaams. En Michael Harten die staat als cabaretier op de planken met volledig Zeeuws-Vlaamse voorstellingen. Van harte welkom allebei, goedenavond. Hoi. Hoi. Ja, Renske, jij maakt een podcast volledig in het Zeeuws-Vlaams. Waarom? Per toeval eigenlijk. Ik kreeg van mijn schoonmoeder een aantal jaar geleden een boekje in het, nou ja, Kersanse dialect in mijn handen. In wat? Het Katsanse dialect. Het Katsanse dialect, ja. En ik begon dat erin te lezen, maar ja, dialecten zijn gewoon niet om te lezen. Dus, nou ja, goed, mijn man heeft een podcastbedrijf en toen was eigenlijk al snel de combi gemaakt van, nou ja, dan maken we er een podcast van. Ja. Speciaal voor de Zeeuws-Vlamingen, gewoon voor een keer tussendoor te lusten. En dat er altijd alles voor de toeristen wordt gedaan, dachten we, ja, dat is wel leuk om een keer een initiatief te doen. Vind je het mooi? Wat, mijn eigen podcast? Nee. Taal! Ja, je eigen podcast vind je waarschijnlijk de beste podcast ter wereld. Mag ook wel worden gezegd even, de hartstikke mooie podcast. Maar vind je die taal mooi? Ik vind het een mooie taal, maar ik kan me voorstellen waarom het niet in de top 3 is geëindigd bij de meest sexy dialecten van Nederland. Waarom dan? Ja, die zachte G, daar smelten alle vrouwen voor. Maar die zachte H, dat wordt niemand nat van. Is dat ook een Zeeuwse uitspraak? Ik verschiet bijna van kleur weer. Je krijgt er helemaal een oranje neus van. Maar ik vind het prachtig. Ik kan het, maar ik hoorde jou net met het ABC bezig. Hè? En ja. Je zei iets van, de B is van bots en bouwen. Wat zei je eigenlijk? Bots is direct, nu. Bots. Per direct, het moet bots gebeuren. Reeds. Ja. Ja. Nu, per direct. Nu, bots. Bots. Oké. Okay. Hey, en je legt het net al even uit, hè? De G wordt niet uitgesproken. Maar wat is nog meer typisch voor het Zeeuws-Vlaams? Ja, de Vlaamse invloeden. Het is natuurlijk een van oorsprong Hollands dialect. Of ja, een Zeeuws dialect. Mm-hmm. Maar goed, er zitten heel veel Vlaamse woorden in. En ook heel veel Vlaamse grammatica, zoals de dubbele gaan. Ik ga op café. Dat is ook iets wat Nederlanders niet zo snel vatten. Dan zien ze mij letterlijk op het dak van het café zitten. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik zeg dat ook, maar dat meestal na 30 glazen pils. Ja, dat is jouw probleem. Michael, voor de fijnproeven, er zijn 3 soorten Zeeuws-Vlaams te onderscheiden. Hè? Hoe zit dat precies? Nou ja, je zou er misschien wel 40 kunnen onderscheiden. Als je het echt ook nog per dorp verschilt het ook nog. Maar grofweg, we zijn niet van de taaltaliban. Nee, grofweg, land van Ulst, land van Axel, land van Katzand. Die drie. Ja. Die drie. En zitten er dan weer subtiele verschillen tussen die drie? Nou, het dialect van het land van Ulst is echt fundamenteel anders. Dat is eerder Vlaams dan dat het... ik kijk ondertussen naar een taalkunde. Ja, die is streng. Ja, precies. Dat is eerder Vlaams dan dat het Zeeuws is. Dat is echt fundamenteel anders. Het West-Zeeuws Vlaams is het land van Katzand. Neigt meer naar Brugge, denk ik. Brugge. Ja, Brugge. Juist. Brugge. Juist. Nu hoor ik je bezig, Dijkstra. Brugge. Maar nou even hoor, want je hebt het land van Angst, het land van Katzand en het land van Hulst. Onze redactie heeft wat voorbeelden klaargezet. Ik ben benieuwd of jullie die verschillende Zeeuws-Vlaamse dialecten uit elkaar kunnen halen. Renske, het eerste iets voor jou. Ja, zeg maar. Wat is dit, Renske? Ik zou zeggen Terneuzens. Terneuzens? Ja. Ja, want wat horen we hier? Ja, bittiakamai. Dus bijt hij als ik hem aai. Ja. En het is allemaal, het is allemaal wel een beetje op de rand hier. Ja. Bijt hij als ik hem aai. Weet je hoe de band heet? De Lamakettes? Ja, volgens mij is Michael daarvan de zanger die tegenover je zit. Ja. Bijt hij als ik hem aai, ja. Ja, bittiakamai. Ja. Ja. Michael, het volgende fragment is voor jou. Ah ja, gisteren om een uur of... Afwacht al vijf, heeft er een madame gestaan. Ja. Ja, zeker een uur, hoor. Ja, ja, Land van Hulst. Land van Hulst? Ja. Dit was inderdaad heel, heel Belgisch eigenlijk. Ja, precies. Dat is echt bijna Oost-Vlaams, zeg maar. Ja, ja, mooi. Ik vind het wel mooi eigenlijk, dit. Vind je niet? Nee, Land van Hulst niet. Nee. Sorry. Nee. Sorry. Het is uit Hulst. Het is niet mooi. Het is lelijk. Het is nee, ieder dialect is mooi, maar... Maar in dit geval... Nee. Nee, Land van Hulst, dat is de minst mooie. Nee, ja. Ja. Land van Hulst is kut. Ja. Ik vind dat je het snel oppakt. Ja. Ja. Maar jij bent weet je wat ze erover zeggen? Land van Hulst, daar wordt niemand nat van. Jezus, wat een niveau. Ja, dit, maar wat ik mooi vind, Michael, jij bent een man van veel ambachten. Jij bent zanger, cabaretier, maar je bent ook advocaat. Ja, klopt. Heb ja. jij in de rechtbank ook wel eens dialect gepraat dan? Of dat horen spreken? Zeker, ik heb wel eens een zitting gehad, gewoon een dialect. Waar dan de officier van justitie bezwaar tegen maakte. Dat was een Hollander. Dat was trouwens meester Jeuken, tegenwoordig een redelijk bekende hoofdofficier in Midden-Nederland. Die riep, ik maak hier bezwaar tegen. Ik versta het niet waarop de rechter zei, nou, zo moeilijk is het niet. Ja. En dat was gewoon omdat het eigenlijk was goed gedaan van die rechter. Het was een beetje een simpel iemand hier uit de streek. Die werkt ook in de plantsoenen, de sociale werkvoorziening. En die begreep er gewoon helemaal niks van. En die rechter had in de gaten, als ik het in zijn eigen dialect ga doen... dan wordt het komt toegankelijk. Het ja. Ja. Ja. En dat deed het. En is het nog vast? Nee, oh, het is zonde. Nee, het was echt een hilarische zitting met veel volk op de tribune. Want hij had gevochten. En die andere man, die was niet van hier. En die was pas een week na de watersnoodramp hier komen wonen. Dus die, ja, die was echt de dader. En zo gaat dat, ja, dat zo gaat dat dan. Vrij kort geleden, ja. En die was dus in elkaar geslagen door mijn cliënt, ruzie om een vrouw. En hij werkte in de plantsoenen, de sociale werkvoorziening. En ik zal nooit vergeten dat die rechter zei... Dat doe je graag, hé. Ja, ja, ja, ja. Zullen we nou eens mee afspreken dat je eens 40 uur in die plantsoenen moet werken? Maar dan kreeg je er niet voor betaald. Wat vind je daarvan? Oh, leuk hoor. Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Goed, en zo kreeg hij zijn straf. Ja, de volgende, Renske, we moeten er even doorheen. Dit is voor jou weer. Wat wij uitgehaald hebben, hingen wij naar de bakkers. En die hielden altijd deeg, brooddeeg voor ons apart. Hingen we deeg aan al, bon, en dan tegen dat plafond, tegen de ramenwind. Ja, maar die bleef plakken. Maar ja, dat waren ook vetplekken, nee? Ja, vetplekken, nou, nee. Het Krans. Of ja, het West-Vlaams zou ik zeggen. Katzans, ja. Hè? Ja, ja, we horen Sergio Herman, hè? Een hele beroemde kok. Je kijkt erbij alsof je... Ja, ik vind zijn accent zo lelijk. En echt waar? Ja, terwijl sommige mensen zeggen... Ja, ja, ik hoor wel een stukje Sergio Herman in jou. Dat is wel een beetje belediging. Maar Renske, je moet toch even uitleggen. Want ik denk altijd als ik Sergio Herman zie, denk ik... Charmant, die spreekt Zeeuws. Maar wat is de mis met het Zeeuws van Sergio Herman? Er zit meer Vlaams in. Dus eigenlijk zou ik bijna zeggen... Het is meer een Belg dan een Hollander. Ja. Maar ja, het is maar het is niet meer authentiek West-Zeeuws-Vlaams. Oh ja, nou, we geven het door aan Sergio. En Michael, nog eentje dan. Dan deed die priester kom. En deed je bij Urfa, bij jou dan, ja. Hè. Deed hij daar slapen. is toch geen Nederlands dit? Zuid-Afrikaans? Nee, dat klopt wel een beetje. Ze woont in de buurt van Espirito Santo in Brazilië. Oh, dat zijn die ja, nee, je hebt dan nog een Zeeuwse kolonie. Nog. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat klopt, Renske. Jij weet daar toch wel iets van ook? Dat klopt inderdaad. Ja? Dat zijn Brazilianen? Ja, in Brazilië, nou, die Zeeuws-Vlaams spreken? Het zijn Zeeuwen in Brazilië. Hoe lang zitten ze er al dan? In de tijd van 1858 en 1862 zijn er zo ongeveer 500 West-Vlamingen naar Brazilië gelokt, zou ik bijna willen zeggen, met een hele mooie marketingcampagne. Het was hier, de oogst was mislukt, recessie, kortom, kut. En toen hebben zij de boot genomen naar Brazilië. En dat was een beetje het beloofde land. Van hier komen we aan en hier kunnen we oogsten, boeren. En dat ging ook niet zoals het. Maar ja, goed. Ze wonen er nog wel. Ja, in Brazilië. Het was natuurlijk een hele lange reis vanaf Antwerpen naar... Het is wel een eindje. Dus ja, dan blijf je er maar en dan maak je er maar het beste van. Ja. Laten we met één heldere taalles eindigen. Die komt uit jouw podcast. Het is het enige woord in Zeeuws-Vlaams wat je kan uitspreken zonder je mond te bewegen. Probeer het maar. Het klinkt alsof je gewoon al 18 kopstoten ophoudt. Maar wat zeg je? Muggengeheugen. En wat is dat, een muggengeheugen? Ja, kan je daar echt geen beeld bij voorstellen? Nee, maar ik wil zo graag dat jij het uit. Als je een avond tv ergens open, dan kan je de volgende dag last hebben van hem. Dat je een deel van de film kwijt bent, zou ik maar zeggen. Ja. Michael, als frontman van een vuige rock bent, ben jij vast ook wel iemand die het vieste woord in het West-Vlaams kan benoemen? West-Zeeuws-Vlaams. Het vieste wat ik zelf ooit heb meegemaakt is na een optreden. Ik dacht dat ik chance had met een prachtige blondine uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Ik stond heerlijk wat met haar te drinken totdat ze zei... Nu hak ik eerst een keer uit mijn buzzenbron. Nu hak ik eerst een keer uit mijn buzzenbron. Dus ja, in het Nederlands uit je buis brullen. Ja. Ze moest heel nodig plassen. Oh. Uit je buzzenbron. Uit de Picanto, je snapt het wel. Man, wat een prachtig dialect is het Zeeuws-Vlaam toch? Wat zeg ik, heel schoon. Ja. Geweldig. Dankjewel, Michael Harten en Renske Bergmoes. En Laurens Joensen, die staat weer klaar met zijn gitaar. Laurens, wat heb jij in de aanbieding? Nou, ik zou eigenlijk een liedje doen, dat heet Lopke. Maar aan de hand van dit gesprek denk ik dat we beter nog even de taalkursus kunnen doorzetten. Want ik ben dus als terneus naar Amsterdam verhuisd. En ik merkte daar de verschillende omgangsvormen, hoe je vrouwen aanspreekt. Daar heb ik ook een klein liedje over. En dan heb ik even een vrijwilligster nodig in het publiek. Misschien die mevrouw dan met die mooie oorbellen. Hoe heet u? Anita, ik ga even twee versies van een liedje voor je spelen. Eén in het Nederlands, één in het Zeeuws. En dan, en dat gaat zo. Hoi, kom je hier vaker? Oh, je studeert Nederlands. Oh, dan heb je vast en zeker de aardappelvelden van J.P. Hesseling gelezen. Je wil een gin tonic? Nee, dat vind ik helemaal niet te duur. Trucjes, trucjes, trucjes. Het zijn allemaal trucjes voor een vrouw. Trucjes, trucjes, trucjes. Het zijn allemaal trucjes voor een vrouw. Nou, dat was de Nederlandse versie. Komt nu de Zeeuwse versie. Hey, wat doe je hier? Moet je een beugel aan of zo? Moet je morgen eens trekken. Zijn twee van de nieuwe trekkers 120 cc. Een beetje mee bergen, ja, van de 20 km per uur. Opgehoogd achterlicht, iets gefreesd ventieldopje. Hij mee. Mensen, ik vind die nou niet dan eigenlijk best een lekker klimrek. Trukken, trukken, trukken. Het zien allemaal trukken voor een wif. Trukken, trukken, trukken. Het zien allemaal trukken voor een wif. En welke voor het leukst? Laurens Joensen. Noordstraat nummer 52 in Terneuzen. Je zou er in die lange winkelstraat zo aan voorbij lopen. Maar daar in een smal pandje in het oude deel van deze stad huist een wereldberoemde jazzclub. Porgy & Bess heet die tent. In 1957 opgericht door de Surinamer Frank Kolen. En hij haalde grote artiesten naar Terneuzen. We luisteren even naar een mooi boeketje. Jazz is the living high up now. Jazz and Dine. Telling folks about what's on your mind. Jazz ain't nothing but soul. Ja, Betty Carter, Art Blakey en we horen Astro Gilberto. Prachtig trompet die straks nog even voorbij komt. Is natuurlijk van Chet Baker die er is geweest. Ja, en hier bij onze tafel Hans Zuiderbaan. 81 lentes jong en al decennia lang een van de drijvende krachten achter Porgy & Bess. Hans, wat mooi dat je er bent. Ja, ik vind het ook. Ja, van harte welkom. Ja, de grondlegger van Porgy & Bess was dus Frank Kouwle. Hoe kwam hij uit Suriname uitgerekend in Terneuzen terecht? Hij kwam met bevrijdingstroepen. Met een Engelse groep militairen. En daar zat een uit Suriname en Curaçao afkomstige groep mariniers. En die kwamen hier uiteindelijk terecht. Ja. Ja, ja, en dan blijf je hier hangen. Maar hoe kwam die erbij om een jazzclub te beginnen in Terneuzen? Nou, op weg van Curaçao moesten ze eerst naar New York. En daar kwam je in aanraking met de jazz. En dat vond hij geweldig. Maar wat nog veel belangrijker was, hij zag daar de opera Porgy & Bess. En dat emotioneerde hem geweldig. Want dat was precies hetzelfde als zijn geboorteplaats New Nikiri. He, dus het landschap of het hele gebeuren was precies hetzelfde. En dat vond hij ongelooflijk. Dus hij moest daarna nog voor zijn marinierschap naar de pollutionele acties, zoals dat genoemd werd. Ja. En daar weigerde hij de wapens op te nemen tegen de Indonesiërs. Ze zei, je kan van mij als Suriname niet verwachten dat ik tegen die mensen ga vechten. Dat is een moedige beslissing. En dat werd geaccepteerd. Die commandant die zei, weet je wat, ga jij nou maar in de kantine werken en jij bent vast wel goed om mensen het naar de zin te maken als ze van het front komen. Ja. En dat was erg goed. Nou, ja. Op een gegeven moment verliep zijn... hij was ondertussen, dat is natuurlijk wel belangrijk, had hij zijn vrouw in Terneuzen ontmoet. Ja, ja. Dus dat is een goede reden om terug te keren. Want hij keerde hier terug. Ja, want in eind jaren 40 begon Koude een lunchroom. En zo gaandeweg bouwde hij die uit tot een dancing- en jazzclub. En begin jaren 60 krijgt hij een jonge vent over de vloer. Herkenbaar aan een groot rond brilletje en wat grappen en gollen. En niemand minder dan Freek de Jonge. Goedenavond, Freek. Ha, Frank. Ja. Sorry, Frank. Ja, hoe kwam jij in Porgy & Bess terecht? Nou, niet. Ik was er al eerder, maar ja, toen was ik daar anoniem. En dat was. Ik ging in Goes op school tussen 1962 en 65. Ja. En dat was natuurlijk een hele turbulente tijd waarin wij dachten dat de kunst zou triomferen en de spelende mens de richting zou bepalen voor de wereld. En wij schreven allemaal gedichten. En zo kwamen we terecht bij leerlingen van het Petrus Hondius Lyceum in Terneuzen. En die namen ons mee naar Porgy & Bess. Ja, Porgy & Bess, legendarische jazzclub. Freek, maar nou gaat het gerucht, en dat vind ik een mythisch verhaal, dat jij, je maagdelijkheid hebt verloren in de Porgy & Bess. Is dat echt zo, Freek de Jonge? Nee, dat is echt niet zo. Maar er was... Nee. Nee, ik had die vraag ook al ontkracht, dus ik dacht, daar komen jullie niet op terug. Maar goed, dat is toch weer een van die verhalen die dan... als dan mensen op dit moment de radio uitschakelen omdat ze de waarheid niet willen horen, dan gaat dat zo weer de wereld in. Nee, ik ben mijn maagdelijkheid verloren op 23 augustus 1967 in Amsterdam. Hoe laat? In de bandstraat. 5:12. Maar ik heb Terneuzen de hele nacht erover nagedacht. Maar Freek, even terug, want Terneuzen was in die tijd toch een beetje het Sodom en Gomorra. Als je dat vergelijkt voor ons was dat natuurlijk. We waren zonder pottenkijkers. Als ik zeg ons, dan bedoel ik dus mijn goedste vriend Martian van de Guchten en ik. En ja, je was onbespied en je kon je gang gaan. En je probeerde elke cent te makken, dat was altijd het probleem. Dus je schalde wat rond bij tafeltjes en zag je mensen naar de wc of de dansvloer verdwijnen. Dan nam je gauw een glas bier en ging dan weer ergens professioneel de bodem zien te bereiken. Maar zo kwam je een beetje aan je alcohollevel, wat noodzakelijk was voor die avond. Ja, Ja, Hans Zuiderbaan zit hier bij ons. Die komt ook al een leven lang in de Porgy en Bess. Ja, ken jij Freek nog uit die tijd? Nou, uit die tijd niet, want ik ben hier in 1974 neergestreken. Ja. Maar Freek kwam toch nog altijd na voorstellingen in het Zuidland Theater. Ja. Kwam die daarna met zijn maatje naar Porgy en Bess. En, ja. Ja, dus, en hij komt nog... Zo af en toe. Ja, maar het is nog, de club bestaat nog steeds. Bestaat nog steeds. Nog steeds legendarische club. Wat ik zo bijzonder vind, er zijn heel veel legendarische optredens geweest in die club. Maar laten we gaan naar het jaar 1985. Toen trad Chet Baker op in Porky. Ja, u was er ook bij. Daar was ik bij. Hoe was dat? Nou, dat was ongelooflijk. Dat was voor het eerst dat mensen muisstil luisterden. Het was gebruikelijk overal in de wereld dat bij jazzmuziek aan de bar gewoon lekker werd doorgekletst. Dat gebeurde ook in het Bimhuis en zo. En Chet speelde daar met Philippe Catherien en een bassist. En dat was magisch. Ja. Waarom was dat zo goed? Want Chet Baker was in die tijd natuurlijk al behoorlijk aan de verdovende middelen. He, soms kwam hij opdagen, soms niet. Maar u zegt, dit was magisch. Waarom? Hij was toen in zeer goede doen. En hij vond het ook belachelijk dat mensen daar bezwaar tegen hadden dat hij verslaafd was. Hij was dat nou eenmaal. Ja, hij gebruikte veel heroïne en kwam daarom graag in Nederland. En eigenlijk is het doodzonde dat we het daar altijd over hebben. Want het was een van de meest fantastische jazzmuzikanten die er ooit geweest zijn. Ja. Was een aardige man eigenlijk, Chip? Een ontzettend aardige man, maar als hij dingen tekort kwam, dan werd hij vervelend. Okay. Maar dat is meestal zo natuurlijk. Ja, zo gaat het met veel mensen in het leven. Ja. Maar hij kwam niks tekort bij jullie. Nee. Freek, hang je nog? Ja, als ik tekort kom, word ik altijd heel erg aardig. Wanneer kunnen we je aantreffen in de Porgy en Bess? Dat zal denk ik het volgende jaar worden. Ik ben op dit moment bezig met een boek. Zoals je weet schrijf ik mijn memoires. Ik ben nu aangeland bij 1962. Als wij van Zaandam naar Zeeland verhuizen. En dan in het jaar 64 ga ik voor het eerst naar Zuid-Vlaanderen. Oh, dus het gaat nog even duren. Ja, Freek, wij moeten afronden, want onze tijd nieuws wacht. Hartelijk dank, Freek de Jonge en Hans Zuiderman. Tot vorig jaar voorzitter van Porgy en Bess. En nog altijd programmeur van de jazzmuziek. Hartelijk dank voor uw komst. Hoi. Ja, ik vind het toch mooi. Zo'n verhaal over Chet Baker. We gaan eventjes naar het journaal. We zijn straks weer bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1. De opvang van asielzoekers is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat daarom de hele week bij het AZC in Utrecht. Het is belangrijk to leer Duits, omdat wij in Nederland ik woon. Daar praat ik met medewerkers, bewoners en buurtbewoners en krijg ik een uniek inkijkje in een asielzoekerscentrum. Hoe is het om daar te wonen, te werken? Of om ernaast te wonen. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen vanuit het AZC in Utrecht. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl.

KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All-Stars, nu te zien op NPO Start. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra aan Even blij ter plekke. Ik zit hier met Frank, onze gasten en ons publiek in muziekpodium De Pit aan de Korte Kerkstraat in Terneuzen. Ja, dit is de eerste plaats in Zeeland met het Skeve Huizen. Onlangs zijn de eerste bewoners in die containerwoningen getrokken. Waarom zo'n aanpak nodig is, bespreken we zo. Verder horen we over het spookschip De Vliegende Hollander, dat hier zijn thuishaven heeft. En dan gaan we, kan niet wachten, kermisvlaaien proeven. Ja, die vlaaien die komen eraan. Maar nu eerst uw aandacht voor cabaretier, columnist, kleinkunstenaar, advocaat, stucadoor, Zwitser zakkenloosje, Michael Harte met zijn ode aan Terneuzen. Een ode aan Terneuzen. Ik hoor luisteraars in Middelburg, Vlissingen, Veren en al die andere Zeeuwse plaatsen met historische binnensteden weer al gniffelen. Ha, Terneuzen, lelijk gat aan de Schelde. Want ze wordt er nu eenmaal vaak over ons gedacht. En dat is gemeen. Hoewel er echt leuke plekken zijn, klopt het dat Terneuzen geen monumentale binnenstad heeft. De Gouden Eeuw is namelijk volledig aan ons voorbij gegaan. Daar waar andere Zeeuwse steden met pracht en praal werden opgetrokken dankzij de slavenhandel, deden wij daar in Terneuzen niet aan mee. Dat is niks voor ons, zouden we gezegd hebben. Wij pelden garnalen, dronken een pint en gingen verder met een potje kaarten in onze plaggenhut. Tegen een Terneuzenaar zeggen dat zijn binnenstad niet mooi is, is als een Lance Armstrong die Johnny Hoogland uitlacht omdat hij nooit de Tour de France heeft gewonnen. Wij zijn nu eenmaal wel altijd eerlijk aan onze boterham gekomen. En wees eerlijk, het gaat er toch vooral om hoe je tegenwoordig een stad inkleedt. Ondanks onze schamele 25.000 inwoners hebben we alles. Een ziekenhuis, een theater, een bioscoop, een mooi zwembad en tegenwoordig niet onbelangrijk, padelbanen. U zegt dan natuurlijk, ja, maar harte. Jullie provincie, hoofdstad Middelburg, heeft toch ook wel een openluchtzwembad voor zijn kindertjes? Wel nee, hebben ze niet. En een stad als Vlissingen, toch wel een prachtige schouwburg? Nee hoor, ik bedoel maar. En is het uiterlijk van een stad wel zo belangrijk? Wat heb je aan prachtige pandjes met mooie steentjes? Het gaat toch vooral om de mensen die er wonen. En wat dat betreft raad ik u de Terneuzenaar, want zo worden we in het Zeeuws genoemd, van harte aan. Exemplarisch is hier de meest voorkomende groet op straat. Vraag aan een Terneuzenaar, hoe is het? Hoe is het? En het meest gegeven antwoord, en daar is onderzoek naar gedaan, is op het gemakje. Hier geen antwoorden op hoe is het als druk, druk, druk, sorry, geen tijd of een magere. Oh, wel oké. Nee, op het gemakje, zeggen we hier. Een soort manjana, manjana, maar dan in Nederland. Dus zoekt u een plek op de wereld waar het tempo wat lager ligt, waar de omgang relaxed is en de mensen zich niet al te snel druk maken. Boek niet gelijk een ticket bij Ryanair, nee, denk aan een Terneuzenaar. En binnen niet al te lange tijd zult ook u bevangen worden door onze Zuiderse microbes. En is ook uw antwoord op de vraag, West, op het gemakje. Dank u. Dankjewel. Dankjewel, Michael Harte. Ja, ik zie er ook wel op het gemakje. Ja, he? Zeker. Lekker man. Daklozen in Nederland, die hebben wel een plek onder de zon, maar een eigen huis, dat is voor velen enkel iets om van te dromen. Maar een kleine groep daklozen uit Terneuzen krijgt nu toch een eigen huis. Zij verhuizen deze week naar hun Skeve Huizen. Ja, Skeve Huizen, projecten zijn overgewaaid uit Denemarken, waar de term letterlijk raar huis betekent. De huizen zijn bedoeld voor mensen die in normale woonwijken te veel overlast veroorzaken. Bij ons zijn aangeschoven Gert-Jan Vreken van het Leger des Heils en wethouder Laszlo van de Voorde. Ja, welkom allebei. Dankjewel. Ja, Gert-Jan Vreken, aan wat voor overlast moet ik eigenlijk concreet denken? Allerlei soorten overlast. Geluid, heel veel hinder. Dat je de muziek wat te hard zet, je vel niet opruimt. En daardoor je niet handhaafbaar bent in de omgeving waar je verblijft. Nou, overlast, serieuze overlast. Hele serieuze overlast. Ja. Waar het echt niet meer gewenst is dat je blijft wonen op de plek waar je op dat moment verblijft. En daarvoor worden deze voorzieningen op heel veel plekken, en nu inderdaad voor het eerst in Zeeland gemaakt, waar mensen in een prikkelarme omgeving kunnen gaan wonen. Want dat is wel wat we heel graag willen, dat voor iedereen er een plekje is om te wonen. Wat is prikkelarm? Nou, het is hier pak een beetje een aantal kilometers hier vandaan. Net buiten de stad. Op een vijf bij elkaar. Dus het is een pak een beetje, denk ik, 10 minuutjes even met de fiets. En we hebben het 2 weken terug hebben we het geopend met de wethouder. Toen waren er heel veel mensen. Toen hebben we ook gezegd, dat is ook de laatste keer dat er 80 mensen mogen zijn. Er moeten gewoon zo min mogelijk mensen gewoon komen. Prikkelarm, rustig, op het gemakje. Precies. Ja. Helemaal passend bij het gedicht wat we net hoorden. Ja, nou, we hadden heel graag natuurlijk live met bewoners gesproken. Maar dat werd een beetje lastig. Om dan toch een beetje een beeld te krijgen van mensen die daar wonen, kunnen we heel even luisteren naar een fragment van de EO-serie Welkom in Container. Dorp, waarin presentator Dwight van de Vijver een gesprek probeert te voeren met Skevenhuizenbewoner Richard. Ga maar, ga mee. Ik doe echt mijn best om je te verstaan, maar. Ik ga serie, onduidelijk. Wat en toon hadden we toen. Maar gebruik je? Kook. Kook? Ketamine. Ketamine. Lekker ketamine. Keta. Ja. Ja. Je gebruikt een beetje coke en een beetje ketamine. Dat verstond ik. Ja, die spreekt een taal die alleen dieren en stenen nog kunnen verstaan. Maar gelukkig zijn niet alle bewoners zo verslaafd. Maar afspraken maken blijft wel lastig. Bewoner Charles kwam iets beter uit zijn woorden. Hij vertelt waarom hij zei... Zo, ik kom er zelf bijna niet meer uit. Ja, dat heb je ervan. Ja, hij vertelt waarom hij eerder zijn huis uit werd gezet. Omdat ze dachten dat ik een kinderlokker was. Of ik gedroeg mij niet zoals mijn tuin bijvoorbeeld, die was niet netjes. Ik had vaak mijn gordijnen dicht aan de voorkant. En ik leefde heel teruggetrokken. Maar daarvoor hoef je toch niet je woning uit? Iedereen mag toch gewoon lekker terug? Ja, nou, ik was ook op een gegeven moment vaak dronken en ik blootte natuurlijk. En ik gooide wel eens een keer lege fles whisky over de schutting gegooid. Nou, niet naar de buurvrouw, maar gewoon netjes over de schutting, hoor. Net flesje over de schutting. Flesje over de vloer. Maar Gert-Jan Vreken, dit zijn nou niet meteen mensen waarvan je denkt in je keurige nieuwbouwwijk gezellig dat ze naast me komen wonen. Zeker, daarvoor is dit ook zo'n mooi project. En misschien hebben we het 2 weken terug hebben we het geopend. En de eerste mensen zijn de afgelopen weken ingestroomd. En eentje zei ook, die met een heel verleden heeft van dakloosheid in de opvang waar het allemaal niet goed ging, hier kan ik me weer thuis voelen. Ja. Als mensen dat weer gaan ervaren op zo'n plekje net. Is dat dan een tweede kans voor zulke mensen? Om soms misschien wel een vijfde. Maar dat is juist het mooie, dat we het in Nederland gewoon nog steeds kunnen geven. En dat mensen niet hoeven worden afgeschreven. Maar als ze tot rust komen, wat op zo'n plek kan, dat er ook een stukje herstel kan plaatsvinden. Ja. Wethouder Lasso van der Voorde, u heeft zich ingezet voor de komst van de Skevenhuizen, is het volgens mij toch? Hoe zien die woningen in Terneuzen eruit? Ja, best mooi, eerlijk gezegd. IKEA die heeft getekend voor de aankleding. En ze hebben een woonkamer, keukentje, badkamer, slaapkamer apart. Allemaal nieuwe spullen. En nieuwe spullen, ja. Dat is een commitment wat ze hebben gegeven om op een aantal plekken in Nederland je huisjes aan te kleden. Okay. Dus ik moet eerlijk zeggen, het ziet er gewoon mooi uit. Ja. Is dat belangrijk voor zulke bewoners om ook echt nieuwe, frisse spullen te krijgen? Nee, maar het is wel heel leuk natuurlijk als er een partij opstaat die zegt van nou, daar willen we ons voor inzetten. Dus ja, is het belangrijk? Ik denk dat ze zich wel thuis voelen inmiddels. Ja, meneer Vreken, die knie. Ja, dat is zeker heel erg belangrijk. Want ook dat is een stukje dat je waardevol bent. Ik roep altijd, op het moment dat je weer een eigen voordeur hebt, dat je zelf mag bepalen wie mag naar binnen, dan ben je ook weer iemand. Als je even weg bent en de televisiezender staat nog op hetzelfde net, wat bij ons hier in de opvang vlakbij vaak niet het geval is, dan denk je, hé, ik heb weer een stukje autonomie terug. En dat is voor de eigenwaarde van iedereen heel belangrijk. Ik ben met u eens, hè, dat u zegt, ja, het is belangrijk dat we mensen een tweede, derde, vierde, vijfde kans geven. Ja. En dat vind ik ook belangrijk. Maar als je nou heel cynisch bent, kun je ook denken van, ja, zijn mensen die hebben heel veel overlast veroorzaakt en we krijgen die, ja, een woning die helemaal spiksplinternieuw is ingericht. Ja, dat commentaar zien we natuurlijk ook vaak. Maar wat zegt u dan als mensen dat zeggen? Nou ja, dan zeg ik ook, wil je dan ook het rugzakje wat die mensen bij zich dragen? Hè? Want uiteindelijk gaat daar vaak, ja, soms van kinds af aan heel veel leed aan vooraf. En vergeet u niet, het kost ons ook heel veel moeite, hè, om weer een zorgtraject op te starten. Weer een politieuittrek, omdat er overlast is. He, dus het is ook, ja, ook als je wat pragmatischer in de wereld staat, is het een goede oplossing. Ik kan me wel voorstellen dat het ook wel goed is om mensen dan bij elkaar te zetten. Makkelijker wat dat betreft. Maar gaat dat niet ook wel eens mis onder elkaar? Ja, het zal moeten blijken. Maar natuurlijk, ik geef die wenswaarschuwing wel. Er zal ongetwijfeld eens een keer zich iets voordoen. Maar ja, dat is anders ook zo. Hè? Dus ik denk dat het hier in ieder geval controleerbaar is. Er is het ook een zekere professionaliteit. Mm. He, als het gaat om een toezicht. En ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als ze goede buren van elkaar zouden worden. Maar ja, in die zin moet je op alles voorbereid zijn. Ja, in de volksmond hebben mensen dan ook wel eens over ASO-woningen. Een beetje nare term eigenlijk. Maar het is een stukje buiten de bewoonde wereld, zou ik maar zeggen. Maar het is, Nederland is, we zijn hier niet in Rusland of zo, waar de ruimte onbeperkt is. Is er ook wel eens kritiek van omwonenden? Nou, die zijn er bijna niet. Er is één agrariër in de buurt. Daar hebben we goede gesprekken mee gehad. Ja, en de reden dat we hier terecht zijn gekomen is deels ook omdat de grond van onszelf was, van de gemeente. Dus dat, ja, dat kon het project ook wel een snelle start geven. Dus in die zin ja, was het eigenlijk twee zaken. Ja. Toch iets op afstand, maar ook eigen grond, waardoor je zo'n project, wat toch ook kostbaar is, uiteindelijk toch snel van de grond kunt krijgen. Ja. Geert-Jan Vreken, hoe zit het eigenlijk op andere plekken waar de scheve hoe ze staan, hebben omwonenden daar last van? Dat is heel erg verschillend. En vaak in het begin speelt het best wel. Hè, dat mensen denken van, wat gebeurt er nu? Ja. Maar bijvoorbeeld in Rotterdam is al een heel poosje. Er zijn er al 13 staan bij elkaar. En er stond een poosje terug een keurig artikel in het Algemeen Dagblad dat het eigenlijk een beetje saai begon te worden. En ik kan echt verklappen, de mensen die daar wonen hebben dezelfde problematiek waar we het net over hadden. Dus na verloop van tijd merken we dan echt dat het werkt, dat de rust terugkeert. Maar in het begin hebben we best wel wat discussies. We zijn ook bezig met een gemeente waar bijna het college erop gevallen is. Nou, dan moet ik hier het college in Terneuzen echt complimenteren over de wijze waarop het gegaan is. Op een mooie manier ook voor deze inwoners een plekje is gevonden. Ja, ja, dat is ook bijzonder. Maar meneer Van der Voorde, een hele Nederlandse vraag, ook een beetje een Zeeuwse vraag. Is het niet heel duur? Nee, nou ja, het gaat over mensen. Hè, dus dat is moeilijk om dan met cijfers te komen. Ja, maar toch? Wij zijn van mening dat als je politie inzet, dure GGZ-trajecten, al dat soort dingen bij elkaar optelt, dan is dit misschien wel een koopje. Ja? Ja. Ja. Is het de bedoeling dat de mensen daar tijdelijk wonen of is het een eindstation? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken het algemene beeld van de bewoner. Maar ik zeg er ook wel eerlijk bij, voor sommigen is dit wel een laatste plekje, in de zin van, er is eigenlijk niks anders. Dus ja, we proberen het voor 5 jaar. Ik hoop stiekem nu al op verlenging, want ja, eigenlijk ziet iedereen aankomen. Je hebt dit voorzieningen gewoon nodig. Ja. Hoeveel mensen wonen er nu? 5. Nou ja, volgens mij zijn de eerste bewoners, ze gaan een beetje gefaseerd. Ik weet niet of ze er allemaal zijn. Nee, ze zijn er nog niet allemaal. We wonen er nu 3, dus dat moet een beetje gefaseerd gebeuren. En daar zijn we heel blij mee. Maar misschien ook wel goed, ze huurt het ook gewoon van de corporatie. Hè? En ook dat is iets van herstel van het normale gewone leven. Dat kan je ook zo doen. Ze moeten hun eigen potje koken. Nou, dat hoort er allemaal bij. En dat helpt gewoon heel echt in het gevoel van eigenwaarde. Ja, ik vind het een bijzonder project. Ja, ja, dat is het ook. Hartelijk dank, wethouder Laszlo van der Voorde en Gert-Jan Vreken van het Leger des Heils. Ja, wij zijn dus ter plekke in de Pit in Terneuzen. Het muziekpodium voor Zeeuws-Vlaanderen. Normaal staan hier snoeiharde metalbands te spelen. Met allerlei namen die klinken als afgrijzelijke ziektes. Zoals Imprisoned in Flesh en Pestilence. Ja, singer-songwriter Laurens Johansen. Die staan hier normaal. Ja, joh. Ja, metalbolwerk is het hier. Hoe sta jij hier op je plek? Ik ben op mijn gemak. Goede akoestiek. Gewoon op het gemakje? Leuke mensen. Ja. Ja. Volgens mij ga je het nummer Paradies spelen. Ja. Of heb je weer iets anders in je hoofd? Nee, dit is het Paradies. Nou, waar gaat het over? Het gaat over een plekje waar... dat is de boerderij van mijn vrouw. Die komt uit het dorpje Hoek. En de boerderij stond in een... De plek deed het Paradies, en dat is paradijs. De eerste bewoners daar heette ook Adam en Eva. Kijk. Echt waar? Ja, joh. Ah, ik geloof alles vanavond. Ja. Hier is hij, Laurens Johansen, Paradies. Na zijn goeie werk, na een dag of 6, maakte de grote baas ook nog de eerste mens. Met zijn hand vol stof, waar die tegen blies, liet hij me zakken in het vers geschapen paradies. Moederziel alleen, in het paradies, trok ik een reput en dat werd mijn Annelies. En je nam mijn hand, en zo liepen we, door die hof van Eden, oftewel het paradies. Lichtjes dansten in je ogen rond, hoger dan de blauwe was lucht. En je kwam in mijn hart gevlogen, Als een zwaluw in een zotte zomeravond vlucht met de koeien naar de stal. En de wind ruisde de populieren, waterroenders aan de oever. Langs de kreken van ons ongeliefde paradies. O mijn lieve, kom toch dichterbij. Ik hoor bij jou en je hoort toch bij mij. En het bloed die trekt zijn veuren door de klei rond van de nakker van ons paradies. En de beten staan er schone bij. En het graan dat komt maar tot mijn knie. Waar je zaait, daar saai je oogst niet. Zo staat geschreven in de wetten van het paradies. In ons blotte hat, door de maan verlicht, gingen we zwemmen en er was geen mens in zicht. In het groene gras legden we ons neer en we aten samen hier een appel, ik en peer. En ik hield je vast in die sterrennacht, de lucht was zwoel, je huid was lelieblank en zacht. In het groene gras legden we ons neer en we aten samen hier een appel, ik en peer. Lichtjes dansten in je ogen rond, ogen blauwer dan de blauwste lucht. En hier kwam in mijn hart gevlogen als een zwaluw in een zotte zomeravond vlucht met de koeien naar de stal. En de wind ruisde de populieren, waterroenders aan de oever. Langs de kreken van ons zo geliefde paradies. O mijn lieve, kom toch dichterbij. Ik hoor bij jou en je hoort toch bij mij. En de ploeg die trekt zijn veuren door de kleigrond van de nakker van ons paradies. En twee sterke zonen schonk ze mee. De een het Adam, de ander het Louis. Waar je zaait, daar saai je oogsten. Zo staat geschreven in de wetten van het paradies. Alles wordt weer net zoals voorheen. En de braakman stroomt weer naar de zee. Maar het hof zal blijven bloeien, zelfs als de mensen zien verdwenen uit het paradies. En de beten staan er schone bij. En het graan dat komt maar tot mijn knie. Waar je zaait, daar saai je oogsten. Dat gaf streven in het wetten van het paradies. Laurens Joensen met Paradies. Dank u wel. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Meer Vouwenstraat. Ook ik, Maria Massouni, wil meer vrouwen op straat. Ja, en de vaste luisteraar op zondagavond weet wat dit betekent. Het is tijd voor een vurig pleidooi voor meer vrouwenstraten. Want mannenstraten zijn er in overvloede, ook hier in Terneuzen. Meer straten met vrouwennamen hebben we nodig. We gaan luisteren naar een opgenomen bijdrage van redacteur Els Knapen. Vandaag sta ik stil bij een Terneuzense vrouw die deze zomer 85 geworden zou zijn, waren het niet dat ze al overleed toen ze 39 was. Tilly den Doelder. Nou, weinig mensen zullen die naam meteen herkennen, maar als ik zeg Mathilde of Mathilde Willink, dan weet je genoeg. Oh, ik vind mezelf fantastisch. Hebt u naast de lief als uzelf. Dus je moet dus eerst van jezelf kunnen houden. Kun je je met andere mensen bemoeien. Zo is het. En ze hield ook van zichzelf. En velen hielden van haar. Zo was ze jarenlang de muze van schilder Karel Willink. Maar boven alles is Mathilde, dat durf ik toch wel te zeggen, de meest kleurrijke figuur die Terneuzen ooit heeft voortgebracht. Als zeemansdochter, want dat was ze, groeide ze op in Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen, Breskens, Hulst en Sint-Jansteen. En daar speelde ze buiten, ze aaide paarden, ze raceerde rond op haar Eddy Merckx fiets. En haar vader op zee prikkelt voor het eerst Mathilde's grenzeloze fantasie. Ik droomde hem een vliegende Hollander. Een kapitein Nemo, zei ze zelf. Papa bracht prachtige stoffen mee van overzee, waar de buurvrouw wilderige, opvallende jurken van naaide die Mathilde maar wat graag aandeed. En mijn moeder zei zelfs altijd zoiets van: kind, moet je zo de straat op? Nou, je moeder gaat niet mee, hoor. Maar je deed het wel? Ik deed het wel, ja, dat is mijn smaak. Ja, ze deed het wel. Een eigenzinnige vrouw die ook steeds eigenzinniger werd. Ze verwisselde Terneuzen voor het grote Amsterdam en daar werd Tilly voorgoed Mathilde. Een fenomeen. Een sprookjesachtige figuur in oogverblindende jurken. Met rijen oorbellen, extravagante groen, roze, oranje, paarse make-up en lang blond haar. Dik haar, want het was aangevuld met blonde extensions die, echt waar, afkomstig waren van Noorse nonnen die bij hun intrede in het klooster hun hoofd moesten kaalscheren. En Mathilde, je ziet het voor je, dat was een verschijning. Waar ze ook kwam, alle hoofden draaiden zich naar haar toe. Ze werd het uithangbord voor zowel Karel Willink, die haar op handen droeg en zijn muze tal van keren schilderde, en van ontwerpster Fong Leng, in wiens peperdure, rijkelijk versierde, loodzware jurken Mathilde gekleed ging. Alhoewel, jurken, het waren mobiele kunstwerken, aldus Mathilde. Maar het nuchtere Nederland was in de jaren 70 overduidelijk nog niet helemaal klaar voor die Zeeuws-Vlaamse Lady Gaga. Want zo zag ze eruit. Kreeg ze wel eens kritiek op al dat uiterlijke vertoon? Al heel veel, ja, inderdaad. En kun je daar tegen? Jazeker. Dat weet je van tevoren. Als je dus niet gelijk een grijze muis door het leven wil gaan, dan heb je al natuurlijk de consequenties van kritiek. En die moet je kunnen dragen. Als je dat niet kan, dan moet je dat niet doen. En ik ben dus liever verguisd en verafgoot dan het grijze midden. Ik heb dan ook een hekel aan grijs. Nee, het liefst zag ze zilver en goud en alles wat maar fonkelde en schitterde. En zelf straalde ze. Het was geen makkelijke vrouw trouwens. Ze was jaloers en een klein narcistje, zoals ze zelf zei. Hier in Terneuzen zeggen we, die heeft nooit hoeven werken voor de geld, zei een Terneuzenaar me deze week. Maar schijnbedriegt, zo werkte ze jarenlang als stewardess en was zij de kostwinnaar op het moment dat Karel Willink nog geen nagel had om zijn gat te krabben. En slim was ze ook. Ze wist alles over kunstgeschiedenis, de klassieke oudheid, mode, en ze besmette anderen met haar enthousiaste verhalen. Ze inspireerde en ze bleef altijd een mysterie. Want Mathilde die presenteerde zich als een wandelend kunstwerk. Maar de vraag bleef, wie zat daar nou achter? En dat mysterie dat werd nog groter toen ze in 1977 doodgevonden werd. Op haar hemelbed, naakt, onder een stapel van 7 bontmantels, met een kogel door haar hoofd. Het lijkt op zelfmoord, maar nog altijd zijn er mensen die dat niet kunnen geloven. Ze blijft een mysterie. Haar zus zei tegen biografe Lisette de Zoete, het is allemaal zo grijs soms, de mensen, het leven. En zij was dat niet. Nou, zoveel is zeker. Dit zegt haar biografe over haar in de podcast Mathilde's Mysterie. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat mensen nu nog steeds over haar spreken. Van nou ja, ik liep door Amsterdam, druilerige dag, alles grijs. En toen zag ik ineens Mathilde Willink. En dat was echt het moment van kleur en de regenboog en stralende energie of zo. En mensen die hebben dat nog steeds als herinnering. Ik denk altijd dat het leven heel erg gaat om mooie momenten. En zij was zo'n mooi moment. Ja, zij was zo'n mooi moment. En een moment dat te kort duurde. De vrouw die ons allemaal leerde, wees jezelf en trek je vooral niks aan van de rest. Of zoals ze zelf zei, ik doe alleen wat ik zelf mooi vind. Een kleurrijke vrouw, die Ramse Shaffy inspireerde tot een lied, Karel Willink en Anton Heijboer tot talloze schilderijen. En een vrouw die nog altijd, ook na haar dood, modeontwerpers en kunstenaars inspireert. Een levend kunstwerk, en dat verdient een eigen straat. Zeker als je bedenkt dat er talloze straten vernoemd zijn naar kleurloze, brave, geestdodende burgemeesters en wethouders. Kom op, wissel maar in. Terneuzen, beken kleur. Wees trots op het kunstwerk dat je hebt voortgebracht. Het is hoog tijd voor de Mathilde Willinkstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja. En zo is het. Meer vrouwen op straat. Ja, ik ben het Mathilde Willink, ja. Heel erg met Els eens. Ik heb me altijd heel erg gefascineerd was ik door Mathilde Willink. Want die was al dood voordat ik geboren was. Ja. Maar ik weet nog wel, zij was echt een society-figuur. En Henk van der Meijden, die ging daar dan heel vaak naartoe om interviews te doen. Telegraaf. Privé. En dan weet ik nog wel, want Mathilde Willink, die haatte bloemen. Die vond bloemen het ergste wat er was. En dan kwam Henk van der Meijden altijd binnen met een gigantisch boeket. om haar te zieken. Ja, en dan flikkerden ze die bloemen. Ze woonden in zo'n prachtig pand naast Paradiso in Amsterdam. Heel demonstratief flikkerden ze die allemaal huilend uit het raam. Ja? Die scène, die kun je wel 100 keer kijken. Waarom had ze dan zo'n hekel aan bloemen? Ja, ik hou niet van bloemen. Ik hou van mezelf, zei ze dan. Ja, bloemen verwelken. Ja. Ja. Mooi, mooi verhaal, Frank. Weet je wat we doen? We draaien gewoon nog een liedje over Mathilde Willink. Vind ik een goed idee. Gemaakt door Ramse Shaffi. Gaan we even luisteren naar Mathilde. Ze heeft haar leven in eigen hand. Ze wordt door niemand overmand. Want iemand die bij haar is aangeland, laat ze toe in onverste verbazing. Ze spreekt de taal van haar alleen. Ze draait om niets en niemand heen. De woorden zijn van haar, één voor één. En genadeloos wil ze een fenomeen zijn. En als ze in de wereld gaat, in pracht en praal, een hoofdse staat en leunend op haar eigen ziel en spinnend aan haar sprookjeswiel. Dan geeft ze een ander alle kans en weigert nooit een nieuwe dans, maar neemt hem mee naar haar toerentrans en daar de maat. Of hij niet bang is, ze daalt de treden af en sluit hem op. Dat is zijn straf. De sleutel is van haar alleen. Maar sleep komt erachteraan, omdat hij te lang is. De spiegel wacht als koningskind, als prins en enige die haar bemint. En weet, als hij hem aankijkt, dat haar blik niet van hem wijkt, van hem wijkt. Ze gaat liggen op het hemelbed. En weet, als je maar op niemand wet. Maar het gevaar is maar soms net gered. Ik liet iedereen in zijn eigen waarde, wist ze. Ze staat op en kleedt zich aan. Mooier dan tevoren. Laat haar gouden wimpers maar behangen. Beschenen door de volle maan. Beschenen door de volle maan. En zo kijkt de nacht haar aan. Als een keizerin. Want ze heeft haar leven in eigen hand. Ze wordt door niemand overmand. Want als iemand haar ziel aanrandt, dan slaat ze toe in opperste verbazing. Ja, prachtig. Ramse Shaffi, hommage aan Mathilde Willink. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Schrijver, dichter en kleinkunstenaar Frank van Pamelen woont tegenwoordig in Tilburg. Maar van oorsprong is hij een echte Terneuzenaar. Geboren op wat nu het Huizingaplein is, hier letterlijk twee straten vandaan. Ja, hij schreef 3 literaire thrillers met professor Olivier Huizinga in de hoofdrol. En De Vliegende Hollander, tweede boek uit deze trilogie, speelt zich grotendeels in Terneuzen af. Dat boek is gebaseerd op de legende van het gelijknamige spookschip dat Terneuzen als thuishaven had. En vanavond horen we alles over dit intrigerende verhaal. Welkom, Frank van Pamelen. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ja. Even thuis, hè? Even thuis. Ik was hier nog nooit geweest in dit gebouw. In de pit niet? In de pit niet, nee. Maar ik ben hier 150 meter vandaan geboren ongeveer. Ja, oké. Okay. Ben je al wel met de neuzen op de foto? Ja. Ja, toen stonden ze er net. Ja. En toen zocht ik mijn moeder op. En die loopt een beetje moeilijk af en toe. Ik denk van, die stop ik in de auto, we gaan een stukje rijden. En toen zijn we bij de neuzen op de foto gegaan. Ja, voor de eeuwigheid. Ja, ja. Voor de eeuwigheid. Ja. Maar de Vliegende Hollander. Ja. Die legende, hoe zit het ook alweer met De Vliegende Hollander? We weten het een beetje vagelijk, spookschip, god. Nou, dat is het. Hè. Dat is, voor heel veel mensen is het inderdaad een vaag verhaal. Een iets waarvan ze de klok hebben horen luiden, maar niet precies weten welke klepel. Het is een verhaal dat al... Dat al vele eeuwen rondwaart eigenlijk. Een beetje zoals het schip zelf. Ja. En wat je ook tegenwoordig nog steeds terugziet. Hè? In de Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld. Ja, heb je zo'n spookschip. Ja. In de Efteling heb je zo'n attractie. Ik wou net zeggen, want veel mensen kennen die Vliegende Hollander misschien alleen maar vanuit de Efteling. Laten we even luisteren. Niets of niemand, geen sterveling, zal mij ervan weerhouden morgen uit te varen met mijn schip de Hollander. De Vliegende Hollander! Ik doodeng, weet je dat? Ik zie het aan je kop. Ja, maar hoe zit het verhaal nou ook alweer? Dit was kapitein Van der Dekken, Willem van der Dekken. En het verhaal gaat dat hij op eerste paasdag is uitgevaren naar de oost. Dus hij moest om Zuid-Afrika heen en dan richting de oost. Met een VOC-schip en... Mijn eerste paasdag uitvaren, dat is natuurlijk een heilige dag. Heilige dag. Dan vaar je niet uit, dat mag niet, dat doe je niet. Maar tegen alle adviezen in heeft hij dat toch gedaan. En toen kwam hij uiteindelijk bij Kaap de Goede Hoop. En daar belandde hij in allerlei onweerstormen. En hij wilde en hij moest en hij zou de Kaap ronden. Maar toen kwam de bemanning kwam in opstand. Want die wilde dat niet. Want die denkt van ja, er is gewoon een vloek uitgesproken over dit schip. Dus dat. Ja. Heeft hij toch gedaan. En hij zei van nou, precies wat je net hoort, het fragment van ik zal hier, al moet ik tot het einde der tijden rond blijven varen. Nou, en toen werd de vloek werkelijkheid. Ja. En sindsdien heeft hij eeuwenlang rondgevaren. Tot op de dag van vandaag. Ja. Ja, nou, niet helemaal. Want er zijn allerlei varianten waarbij hij. En dat is ook het boek waar dat beroemd is geworden. De Phantom Ship. Waar het beroemdste versie van de Vliegende Hollander op is gebaseerd. Want er zijn heel veel versies van. Maar met de Phantom Ship van de Brit Frederick Marriott, die dat geschreven heeft. Ja, die heeft het wereldberoemd gemaakt. En uiteindelijk is zijn zoon op zoek gegaan naar het schip. En hij moest dan een traan plengen op een medaillon met daarin een klein fragmentje van het heilige kruis waaraan Jezus ooit... En als hij dat gedaan had, dan werd de vloek verbroken. Nou ja. Oké. Dus dat het kon verbroken worden. Oké, okay. Maar dat is nog niet... Tot zover de legende? De legende, ja. Maar op welke manier speelt die legende nou een rol in jouw boek? Ja, nou, dat verhaal is natuurlijk altijd blijven hangen. Hè? Want heel veel mensen die hebben wel vaag gehoord van een Vliegende Hollander. Er hoeft maar een Nederlander iets te presteren. Of die wordt al een Vliegende Hollander genoemd. Van Max Verstappen tot Anthony Fokker. Ja, of Epke Zonderland. Robin van Persie. Die kopbal. Dat was meteen de Vliegende Hollander. Ja. Maar waar het vandaan Dennis Bergkamp was... De non-flying Dutchman. Maar wat je dus ziet, is als je in Terneuzen komt... dan wordt de legende ook echt gekoppeld aan de stad zelf. Je ziet het overal. Er is een monument hier in de binnenstad. En er zijn heel veel plekken die de Vliegende Hollander heten. Je ziet de afbeeldingen op flatgebouwen. En vanaf overal kom je die Vliegende Hollander tegen. Ja. En bij mij was dat blijven hangen. En ik denk van ja, zit daar een verhaal in? En toen ben ik de Phantom Ship gaan herlezen. En dacht van ja, nou ja, ik weet niet, dat is natuurlijk een legende. Wat moet je daarmee? Ja. Maar toen ben ik me gaan verdiepen in de schrijver, die Captain Frederick Marriott. Zo staat het ook op de cover, hè? Captain Marriott. Marriott. Hij is ook echt kapitein geweest bij de Britse marine. En die kapitein die bleek dus echt in rond 1805 tot 9, geloof ik, heeft hij hier in de buurt. Hij is ook in Terneuzen geweest. Hij kende de stad en hij heeft het voor het eerst gekoppeld aan de stad Terneuzen. Hij heeft hier gevochten, de Engels-Franse oorlog was dat. Dat is allemaal van Frankrijk geweest, in het begin 19e eeuw. En hij is hier geweest. En toen ging ik me nog verder verdiepen. En toen bleek dus dat die Captain Marriott in 1815, toen Napoleon naar Sint Helena was verbannen, ja, was hij belast met het bewaken van Sint Helena. Dus om ervoor te zorgen dat Napoleon niet kon ontsnappen. Ja. En toen ging ik nog verder zoeken. En ik van ja, maar hij heeft Napoleon ook ontmoet. En hij heeft. Er is toen Napoleon overleed in 1821. Toen is er één tekening gemaakt van zijn sterfbed. Een soort getuigenverklaring was dat. Want foto's, ja, dat deze nog niet zo waren in die tijd. En toen, er is één hemelbed gemaakt, of een tekening. En dat is getekend door Frederick Marriott. En toen begonnen er allerlei dingen samen te vallen. Van ja, toen dacht ik van, ja, zijn er nou dingen gebeurd of heeft hij dingen gehoord op Sint Helena rond Napoleon? Dingen die hij misschien niet mocht weten. Of bepaalde geheimen van misschien een VOC-schip dat gezonken is. Want het lag precies op de route van de VOC. Jij hebt gewoon bepaalde lijntjes gelegd die er wellicht zouden kunnen zijn geweest. Dat is de vrijheid van een romancier. Ja, precies. Ja. Ja. Maar je hebt je boek bij je. Ja. Je gaat een stukje voorlezen. Ja, want Terneuzen speelt ook een belangrijke rol in jouw boek. Hè? Ja, ik laat het boek ook beginnen op het Huizinga Plein. Ik laat de professor, die ook Huizinga heet, precies, overigens. Ja. Het ging net over de spelende mens. Huizinga heb ik ook af laten leiden van de spelende mens. Hè. Ja. Johannes Huizinga had het daar ooit over, de homo ludens. Ik laat het boek ook beginnen op het Huizingaplein. En dat is precies op de plek waar mijn geboortehuis heeft gestaan. De Van Bovenstraat, dat huis staat er niet meer, is nu Huizingaplein. En vervolgens loopt hij moet een klein stukje? Ja, heel graag. Ja. Want dan loopt hij een klein stukje. Het trottoir loopt licht omhoog langs de Siemens Club in de richting van het Schelde Theater. Over een paar honderd meter om de hoek van een oud postkantoor is het hotel waar ze hebben afgesproken. Tolleniek. Een iets te chique naam waarschijnlijk, afgaand op de bouwvalligheid van de buurt. Daar trapt hij niet in. Andouillette bestaan ook maar gewoon uit varkensdarmen. Er rijden trouwens veel Franse nummerborden over de boulevard, valt hem op. Maar ook dat heeft met grandeur weinig van doen. Waar zeehaven, daar drugs. Hier is het elke donderdag, witte donderdag. Ja, ja, een beetje bouwvalligheid. Ik zit wel meteen in de sfeer, maar het is wel drugsbouwvalligheid. Nou ja, dat was natuurlijk. Hè. Dat is de Terneuze havenstad, drugs. Ja. Niet voor niks dat ze allemaal naar hier toe kwamen. Vind je het wel leuk om weer even terug te zijn? Ja, ik vind het leuk. Ja, drugs, bouwvalligheid. Nou, ja, dat was Freek net, hè, geloof ik. Ik kom hier nog steeds wel thuis. Ik was vanmiddag bij mijn moeder, die is vandaag jarig. En ik denk, ik ga ze toch in de buurt. Ik van, ja, ik... Ja. En ik vind het leuk om hier terug te zijn. Het voelt wel. Ik ben hier al 40 jaar weg, maar het voelt nog steeds wel als een soort thuis. Is het boek door de Terneuzenaren omarmd? Nou, we hebben het toen gepresenteerd. Want ik zie daar Michael Harten zitten. In Eetcafé De Vliegende Hollander. We hebben het ook. Dat was wel apart, want ik was daar gaan kijken. Om te kijken van nou, wat moet ik precies met dat boek? En ik had een vaag verhaallijn. En toen ging ik daar dat eetcafé binnen. En eigenlijk hing mijn verhaallijn hing daar aan de muur gewoon. Het was een afbeelding van Napoleon en een afbeelding van Marriott. Er hingen nog twee mij onbekende piraten, tekeningen daarvan. Jarry en de Turk. Ja. En ik heb, Jarry en de Turk? Precies, en die Jarry heb ik toen ook nog in het verhaal verwerkt. Okay. Die heb ik uiteindelijk nog in het verhaal terug. En het boek is daar ook letterlijk ten doop gehouden. We hebben er een fles champagne tegenaan gekeld. Kijk, maar Frank, we moeten afsluiten. Ja. Maar het moet met deze vraag. En die moet altijd zijn de wetten van deze rubriek? Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Is het literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Ik denk eerst voorbij en daarna lekker erin. Zo is het. Dankjewel voor je komst. Frank van Pamelen. Een loslopende herdershond heeft deze week in deze prachtige Provence meerdere voetgangers en fietsers gebeten. En die hond is inmiddels in beslag genomen door de politie. Ja, dit gebeurde overigens allemaal in de buurt van Zoutelanden. En dan snap jij wel welk plaatje we nu gaan draaien. Nou, zolang het maar niet Zoutelanden is van Bluffen. Nee, we draaien namelijk Beat the Makemai van de La Maquetta's. De band van niemand minder dan Michael Hart. En we weten inmiddels wat dat betekent, namelijk bijt die als ik hem maai. Waarbij ik aan begon, overal waar ik kijk, dan lopen ze mee om. Niet aan de riemen, ze uit laten gaan. En je zegt net zien, ik had er één achter mijn aai. Vraag Piet die jakker mij. Het was normaal een grote, maar ik was te laat aan mij. Hij had mij bij me kloppen, zo had dat iedere keer op straat of tijdens de strangen. Akken op nog maar hoor, dan word ik bang. Net zoals overlegd, afgelopen toch van ver. Toch raakte ik gestrest van een Duitse hek der. Braaf beestje koest, heeft me in zijn pootje, maar een beest werd woest. Ik leid weer het lood. Piet die, Piet die, Piet die jakker mij. Dat doet hij anders nooit hoor. Daar ga je op visite en je bel nog maar aan. Of je hoort het aan, de rot die komt eraan. Door de hang, door de keuken, hier rekkers lekker zit. Dat wekker zeker snel, afgeleverd, afgelekt. Pas op met dat gebakje, dat is Nester ook zo graag. Voordat ik eraan begin, is het daarom dat ik het vraag. Piti, Piti, Piti akkermaai. Piti, Piti, Piti akkermaai. Piti, Piti, Piti akkermaai. Dat doet hij anders nooit hoor. Ik leef verder tot de hulp met drie tanden in mijn vel. Dat doet hij anders nooit. Maar wie niet net wel. Was mij een schuld, ik liep hem dat naïef. Dan word je zijn prooi, dat denk je instinctief. Wees de hand voorzichtig, hij een Duitse herder uit. Ook al liet hij vrolijk en heeft hij meeste sterren zwaait. Piti, Piti, Piti akkermaai. Piti, Piti, Piti akkermaai. Piti, Piti, Piti akkermaai. Dat doet hij anders nooit hoor. Ja, niet vaak op de radio. Onterecht, de La Maquetta's en Benzi met Beat the Makemai. Attentio! Ongepast, we gaan starten. Oh la la, oh la la. Kom maar, stappen in die worden met super. Ja, het is kermis in Terneuzen en dat betekent maar één ding. Tijd voor kermisfly. Smeuig baksel van boter en suiker dat in de omliggende dorpen traditiegetrouw met de kermis wordt gebakken. Wij zouden ter plekke niet zijn als we daar niet een smakelijk vorkje van mee mogen prikken. Drie dorpen uit de gemeente Terneuzen hebben hun beste bakkers afgevaardigd om hun zelfgebakken kermisvlaai te laten proeven. Laat je horen uit Zuiddorpen, Hilde Fransen. Ja, daarnaast Robin Klaarhout uit Sas van Gent. En uit Westdorpen, Judith Bakkee. Ja, bakkie? Baken, bijna goed. Oh, baken. Ja, maar mooi geprobeerd. Ja, bakkie. Jullie baken, waar komt die kermisfly-traditie vandaan? Het schijnt kerkmis. Uit de katholieke dorpen was het feest als er vroeger kermis was, zeg maar. En ik denk helemaal oorspronkelijk uit het Vlaamse land overgewaaid. Oké, maar kermis, feest, fly. Ja. Oké. Nou, Robin? Er is ook een oud schilderij van Pieter Breugel, volgens mij. En daar zie je ook echt dat ze flyen serveren, toch? Klopt helemaal. Het is het schilderij De Boerenbruiloft. Ja? En daar wordt flyen op tafel gezet. Ja, Wikipedia leerde mij ook dat het tijdens feesten een gebruik was om flyen te bakken. Of te laten bakken, want de mensen hadden vroeger nog niet allemaal een oven. En dan maakten ze hun eigen flyenmengsel thuis. Ze brachten het in kommen naar de bakkers toe. En die moesten dan bakken? En die bakkers die bakten met de restwarmte in hun oven de vlaaien af. Maar toch even, Robin, hè? Jij komt uit Sas van Gent, hè? Ik kom uit Sas van Gent. Worden die vlaaien, worden die nou gebakken door echte professionele bakkers, zeg maar, die er echt op zitten, of door gewone mensen? Het is een, wat we zeggen, het is een kermisvlaai geworden, doordat de traditie leerde dat een opa of een oma of een overgrootoma vlaaien bakte als het kermis was. Maar jij bent wel een bakker, toch? Ik ben bakker. Dus jij speelt eigenlijk vals? Nee. Dat is nou, ja, je bent patissier. Dan ben je ik ben patissier, ik ben docent bakkerij hier op het Lodewijk College hier in Terneuzen. Ja. En ik ben in Sas van Gent terechtgekomen een jaar of 13 geleden. En ze zweerden allemaal dat ze de beste kermisfly bakten. Ik zeg, nou, wat is er nu mooier om daar een competitie aan te houden? Ja. En ik heb een wedstrijd georganiseerd. Okay. En die heb je gelijk gewonnen? En die heb ik niet gewonnen. Nee? Nee. Dat was een eerlijke wedstrijd. Na 4 jaar won mijn vrouw. Oké. Robin, dat is doorgestoken kaart. Dan heb jij hem staan bakken en dan zeg ik... Nee, mijn vrouw heeft hem gemaakt. Dat klopt, dat klopt. Alleen, ja. Alleen is het feit zo dat ik de lokale bakkers in Sas van Gent bereid heb gevonden om te komen jureren. Ik organiseer de wedstrijd, ik voer de uitslagen in. En ja, goed, het is aan hun om smaken te laten bepalen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik jureer niet. Oké, okay, Robin, naast jou zit Hilde. Hilde, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk bij de thuiszorg. Ja, bij de thuiszorg. Ja. Geen bakker? Geen bakker. Oké, okay, heel goed. We gaan zo beginnen met proeven. Frank, doe jij een ronkende wedstrijdaankondiging? Een wedstrijd aankomen. Ja, oh, dat is toch een wedstrijdje dit. Dames en heren, van harte welkom bij de grote kermisvlaai-competitie van Terneuzen. Laten we gaan beginnen. Ja, heerlijk. En Hilde, we beginnen met jou, afkomstig uit Zuiddorp. Welke vlaai is van jou? Welke kunnen we gaan proeven? Wijs hem even aan. Die? Nee, die andere. Die, ja. Okay. Welke is dat hier op dit bordje? Die driehoek of die vierkant? Is het vierkant. Hilde, terwijl wij een hapje nemen, kun je vragen, is het moeilijk om het te maken? Ik vind het niet moeilijk om te maken. Nee. Maar, het is een beetje een klef, op het eerste gezicht. Mag dat zeggen? Ja, dan mag je zeggen. Is dat meteen weer spugen in de bron? Dus, je lust het of je lust het niet? Ja. Ik lust het wel. Nou, maar als je ik moet heel eerlijk zeggen, het lijkt een beetje op kattenvoer. Oh. Nee, nu heb ik helemaal de lekker ervan af. Ja, je hebt niet van die blikje, maar je hebt van die bakjes. Natvoer. Shiba. Dat lijkt het wel een beetje op. Maar ik prijs dat wel lekker. Speculaas. Speculaas. Dat klopt. En je moet ook niet altijd kijken. Ik kijk even de patissier aan. Hè. Het gaat natuurlijk niet. Ja, het is wel belangrijk hoe het eruit ziet. Nou ja, goed. Tijdens de wedstrijd komt het mondgevoel, de smaak, het uiterlijk, ja, de bakaard. Frank, hoe is jouw beoordeling? Stop eens met je mond en beschrijf je mondgevoel. Ik vind het wel lekker, want het is een soort zachte speculatie. Het doet ook een beetje aan een kwarktaart denken of zo. Ja. Ik mis. Dat is een mis. Ja, die bakker kijkt me aan. Jouw mondgevoel is heel slecht. Slecht mondgevoel. Robin, welke is van jou? Die driehoek. Die driehoek. Deze, ja, die driehoek. Maar dat zou ook een soort vleeskaas kunnen zijn. Het lijkt meer op zo'n chocolademousse of zo. Mag ik, dat dat mag je zeggen, maar er komt geen chocolade aan te pas. Nee, geen chocolade. Nou, vind je, Erik? Nou. Erik? Ook wel lekker. Ja. Er zit een beetje een wat harde laagje op of zo. Kan dat? Een beetje een velletje? Een velletje van het bakken, hè? Ja. Ja, maar het is wel, want het is namelijk, het proeft eigenlijk naar speculaas, maar dan zacht. Maar ze smaken wel minder zoet. Dat vind ik eigenlijk wel oké. Ja. Hilde, jij hebt speciaal voor het feest in jouw dorp 116 flyen gebakken. Heb je het Guinness Book of Records gehaald of niet? Wat zegt u? Heeft u het Guinness Book of Records gehaald? Dat denk ik niet. Nee? Nee. Maar dat was voor de boekweeffeesten dat we dat gedaan hebben, om geld in te zamelen. Ja. Want de kleine feesten kosten heel veel geld en kosten altijd maar meer en brengen hen erop. Dus we dachten van, we gaan vlaaien bakken. Mooi, ja. 116 is een boel, hè? Ja. Tijdje mee bezig geweest. Ja. We gaan even van Zuiddorpen naar Westdorpen. Judith, is het tijd voor die van jou? Dat is deze, hè? Ja. Wat is hier iets speciaals met Judith? Ik heb eigenlijk een vlaai meegenomen die wij in de landwinkel verkopen. Die snijdt wat makkelijker aan. Maar als we echt willen showen met de vlaai, dan maken wij hem in de Zeeuwse knoopvorm. De Zeeuwse knoopvorm? Ja. En die kunnen we mooi verdelen in 16 stukjes. Ik weet niet of jullie de Zeeuwse knoop kennen. Nee. Nog niet, maar we wilden eerst nog even over die vlaai. Stop jij nog een stukje? Ja, ik vond het heel lekker. Maar er zit een soort ander laagje op. Ja. Beetje rozijnsmaak? Nee. Zit er niet in. Nou, dan ga ik naar een andere wedstrijd beter. Heb jij dat nou bij rozijn? Ja, of chocola, ik weet het. Nee, iets wel iets speculaasigs of zo. Kan. Ja, maar dat zit er in die andere. Ik denk dat we alle drie speculaas gebruiken. Nee? Oké. Okay. Robin, geen speculaas? Nee, ga geen speculaas. Zitten er geheime ingrediënten in, jongens? Ja. Ja, nou, vertel dan maar even welke. Ja, ik weet niet of jullie het geheim ook gaan verklappen. Ieder dorp heeft wel zijn eigen specialiteit natuurlijk. Ja, wat is dat voor jou dan, Judith? Ik denk de Zeeuwse keukenstroop. die wij als laatste toevoegen. Okay. En in Stads van Gent, ik weet niet of jullie die ook gebruiken, er stond vroeger de suikerfabriek. Ja, klopt. En eigenlijk is het ook een en al suiker. Ik als proef die stroop proef ik nu, je dat zo zegt. Ja, ja. Dat waren die rozijnen waar ik het net over had. Oh. Robin, wat is jullie geheime ingrediënt? Ik denk dat ons geheime, ja, je ziet dat die ook wat donkerder is, die ja. van ons. Ja. En wij gebruiken ja, een andere soort stroop. Ja. Goed, Erik Nijstra, ik ben slecht in proeven. Dus okay, er moet een winnaar komen. Dat zijn de regels van deze wedstrijd. Ja, wie wint er? Ja, weet je, ik vind ze eigenlijk alle drie hartstikke lekker. Je lust er of niet, ik vind ze alle drie echt hartstikke lekker. Wie heeft er gewonnen? Speculeuze gesmaak. Nee. Maar het lekkerste vond ik die stroopsmaak van Judith Baken. Lekker. Hartelijk gefeliciteerd. Er komt een echt klassiek kermiskadeau. Kom nu maar. Kermiskadeau is namelijk de Piemelknuffel. Is dit de troostprijs? Nee, dit is echt de prijs. De hoofdprijs. Ja, geweldig. Hartelijk aan, Erik Nijstra. Hartelijk dank. Ik ga niet meer de Piemelknuffel in mijn hand. Dit is namelijk de kermisprijs van dit jaar. Echt serieus. Iedereen loopt hiermee rond. Stagiair heeft hem net gewonnen ergens hier. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik voel me vereerd. Ja, nou goed, ik vond het wel hartstikke lekker. Hartelijk dank voor jullie komst. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd in 1966 geboren met de doopnamen Hendrikus Johannes Adrianus. Hij studeerde aan de KU in Nijmegen. Kreeg zijn eerste baan bij de SER. Wethouder in Eindhoven. Lapte ramen aan Leendeweg. Tot 2020 was hij gedeputeerde in Brabant. Om daarna in Terneuzen burgemeester te worden. Erik van Merjenboer. Wederom goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik heb een vermoeden van wel. Ja. Meneer de burgemeester, het stadhuis van Terneuzen, uw stadhuis. Wat ging er door u heen toen u ja, die brutalistische betonnen blokken voor uw pand stonden? Ja, er is een mooi contrast tussen het gebouw wat je van buiten ziet en als je erin stapt. Ja. Het gebouw omarmt je. Het is veel vriendelijker dan het lijkt. Dus het is robuust in de uitstraling. Maar het is eigenlijk een heel fijn gebouw om in te werken. Meneer de burgemeester, uw voorganger, die heette Jan Lonink. Die was een heel geliefde burgemeester. Die zat hier 18 jaar. En toen hij vertrok, zeiden Terneuzenaren, wij willen eigenlijk een kopie van Lonink. Is dat gelukt? Dat moet u diezelfde Terneuzenaren vragen. Ja, ik vraag het nou aan u. Of aan de heer Lonink, want ik zie hem ook in de zaal zitten. Ik zeg altijd, ik heb veel met Jan en tegelijkertijd ben ik mezelf. Maar we komen uit hetzelfde, nou een beetje hetzelfde nest. Al ben ik een Brabander en een Jan een Tukker. Maar ik denk wel dat we ook ja, overeenkomst hebben. Ja, de man zat hier 18 jaar, haalt u de 19? Nou, dan ben ik hopelijk echt met pensioen. En dan hoop ik echt dat Terneuzen een jongere burgemeester weer krijgt. Oké. Wanneer deed u voor het laatst het licht uit in Porky en Bess? Nou, dat heb ik nog niet gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Oeh. Dus, nou ja, als een burgemeester het licht uit doet, dan betekent dat eigenlijk niet zoveel goeds. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk maar beter ook dat ik dat niet doe. Nee, de nachtburgemeester. Ja. Dan bent u ja. Oké, maar dan bent u dan eigenlijk niet ja. Nou, ik mag graag genieten, maar het licht uit, als de burgemeester het licht uit doet, dan is het niet goed. Maar dan het is niet goed. Het is geen geheim, meneer de burgemeester. Uw wortels liggen diep in de Brabantse bodem. Maar als ik u nou gewoon zo de mama vraag, hè? Brabant of Zeeland? Wat zegt u dan? Ja, weet je... Mes op de keel, hè? Nee, kijk, ik kom uit het westen van Brabant, waar Brabant-Zeeland kust. Geen antwoord. Zeeland of waar Brabant-Zeeland kust. Zeeland of Brabant? Geen van beide, of allebei. Ja. Waar Brabant Zeeland kust, heren? Nou, voor u geen piemelknuffel, dat weet ik wel. U bent naast burgervader ook lid van de Partij van de Arbeid. Wordt die partij nu samen met GroenLinks de grootste van het land? Ja of nee? Ja. Duidelijk. Ja, ik mocht alleen maar ja of nee zeggen. Dus, ja. Bij deze ja. Nou, dan houden we het daarbij. Ja. Goed. Bij het bouwen van de grote nieuwe zeesluis hier in de buurt moet af en toe met veel explosieven een deel van de oude sluizen willen worden opgeblazen. Wat zou u het liefst zelf willen opblazen? Nou, ik vind... Want die oude sluis... Ik weet ook dat mensen er moeilijk afscheid van nemen. Maar hij laat zich ook moeilijk opblazen. Ik denk dat we al 6-7 keer hebben moeten ploffen. Goed. Maar de komst van de nieuwe sluis om daar iets voor op te... Dank u wel. Ja. Dank u wel, meneer de burgemeester. En tot de volgende keer. Ster.